الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو دغه تیر جمعه ما دا خبر استاسو خدمت کې عرض کړی و چې الله تعالی نظام فطرت ډېر په اعتدال او توازن پیدا کړی دی انبیاء و رسولیم ټول د اعتدال او توازن د نظام قائمور د پاره لګلیو او د دې امت صفت او خصوصیت هغه هم الله تعالی د اعتدال او د توازن ذکر کړی دی او کوم ځای د ژوند په کم ډګر چې د اعتدال او توازن لمن د لاس خلاص شي نو داغه افټر افیکټس یا د زلزلې اصطلاح کې افټر شاکس ډیر خطرناک وي. قران کریم د دې امت صفت بیان کا وکذالک جعلناکم امتا وسطا چې ما دا امت یو وسط او معتدل امت پیدا کړی دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل تعلیماتو کې د خبرې بار بار تذکرہ وکړه چې مخو محبت کې د اعتدال لمن د لاسه پرې دی او نه په نفرت او دشمنی کې انتها پسند جوړیږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل لا تطرونی کما اطرات الیهود والنصارى تاسو ما سره د داسې محبت اظهار مکوئ لکه څنګه چې یهود خپل پیغمبر سره او نصارا خپل پیغمبر سره د محبت د اظهار په موقع حدود کراس کړل. نو قران کریم ذکر وکړ وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یهود او عزیر د خدای زوی دی او عیسایان وی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. د عیسی علیه السلام په حواله هغه وی بی پلاره پیدا کیدل در دې خبرې دلیل چې دا سړی میتافیزیکل دی د ما فوق الطبيعيات دی او ما فوق الطبيعيات انتیتی یا خو خدای وی یا جز د خدای وی یا خدای سره متحد الماهیت وی یا مشترک الماهیت وی. تاسو منطق له بیړه غر کړی دی وفاق والو نو چې دی یا خدای سره متحد الماهیت وی یا مشترک الماهیت وی ځکه دا مفوق طبيعي طور باندې پیدا ر بی پلارا او هر چی يهوديانو. نو کله الله تعالی چې فرعون او داغه قام غرق او الله تعالی بني اسرائيل ته د موسی عليه صلوات و سلام مرګرتیا کې نجات ورک نو الله تعالی حکم کو بني اسرائيل ته چې دا مصر ستاسو آبائی وطن نه دی تاسو بزای فلسطین ته تا. تاسو بزای هولی لینڈ ته تا. تاسو بزای ارض مقدس ته او ارض مقدس باندې د تورات نظام به قائم وای اوس چونکه دا خلق بلا کلونه په غلامی کې ایڈجسٹ پاتیو لہذا د دوی ذهن غلامی قبول کړي وا او د دوی ذهن د غلامی په چکر کې نه ختیو نو دوی د آزادۍ چې دوشو ته تیار نو دوی په دغه شعر زاو چې دا کوم حالت کې مجون تیرو بس دغه کافی دی او موسی علیه صلوات و سلام ته وی چې ان فیها قوم جبارین وان لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا دَاخِلُونَ موسیٰ علیہ الصلات والسلام تے ہوئے ارض مقدس کے داس اقوام آبادی جبارین او جبار دا دے مانا دا چې دا ډیر جنگجو خلق دی دا فائٹرز دی دی سر میسلز دی دی سر بی 52 دے دی سر سکڈ دے دی سر سٹنگر دے موجودہ دور کے دغد قوت مظاہرہ دا دا آغا دور هر څه چې وي هغه آلات او سلاح دی سره موجود ده لہذا مونږ د خطې ته بالکل نزو دی خو به مونږ د بے خو بن نو باسي بیړه برابر کړي و ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فان يخرجوا منها فانا داخلون نو الله تعالی ولا سزا ورکړه چې اوس کوم زید الله حکم راشي چې اوس بجد دجود کې هغه زای بیا اسباب بالای بام کې دوا یا پاسباو باندې به ډیپند مکوا بے خدا اللہ حکم دے سبب نے مقدم دے پاکلی دنیا کے سبب مقدم دے خوچے کلا حکم خدا وندی راشی بھی آلتا آفشن نی وما کان لمؤمن ولا مؤمنت نزا قضا اللہ ورسوله امرن یکون لهم الخیرت من امرهم آلتا بیا آفشن نی آلتا بیا چوائس پاتی نی آلتا بیا اجتحاد لحس دخل نی بیا دا نس مقابلہ کی اجتحاد نکی گی بیا خوبا آغا نس منی ان ورڈ ان سپیرٹ نازیزانو دوی موسیٰ علیہ الصلات والسلام تووی جو ایننا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها مونگ دا غزائت قطن نوتن کنو سو پور دا قوام چلتا آبادی فلسطیز آرامیز مدیانیز امالکائز فینقیز بلا دیر اقوام التا آباد و طول جنگجو اقوامو وی التا کلالو اغیب مغاخونو بانیو چیسی و ترمونون اللہ تعالی ولی او سزا ورکرا الله تعالی او فرمایل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنه يتيهون في الارض الله تعالی او فرمایل دوی متعلق زما فیصله دار چې دا قوم د بنی اسرائیلو ارض مقدس ته بسلوخ کاله نشي داخله دي دی بوزو صحرای سینا تا دا سینای دزرت وته وای چې سینای دزرت ته بوزا موسی علیہ الصلات والسلام د سینای ډیزرت ته راوستل صحرا کې ډیر کړل چې کم خلک غلامای کې ایڈجسټ شوی هغه سلویخ کاله کې د صفای هستینه ختم شو ای باندې مرګ راغی موسی علیه الصلات والسلام او هارون علیه السلام هغه دواړه هم صحرای دغه صحرا کې سینای ډیزرت کې هغه هم وفات شو پیغمبر علیه الصلات والسلام د معراج پښپا په دغه سینای ډیزرت باندې تیر شو را ایتو موسی یصلی فی قبره ما موسی علیہ السلام وکړو آل ته په خپل قبر کې عالم برزخ کې غلګ یاو بندگی کوله محترم ورونو عرض مکو استاد خدمت کې چې اوس دا قوم موسی علیہ الصلات والسلام بوته صحرای سینا ته او په صحرای سینا کې سلویخ کال تیر کړ یو نوې پود یو نوې نسل یو نوې جنریشن آل ته په فطری فضا او آب و هوا کې ډیولپ شو او فطرت کې جسو ډیولپ شي ابیا غلامه تزان نه نسی ابیا غلامی نه قبلی اللہ مزک خبر اوکڑا چه فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی یا بند سارائی یا مرد کوستانی اس پر فطرت کے آباد خلق دوی بے جد جو تتیار و موسیٰ علیہ الصلات والسلام وفات شو دو موسیٰ علیہ الصلات والسلام نباد داغو نقباو کی یو نقیب یو شعب ابن نون علیہ الصلات والسلام اغا الله تعالی نبیک او یوشع ابن نون ته الله تعالی حکم وکړه چې دا بنی اسرائیل د اغه میشن په اساس اوس ارض مقدس ته بوزا یوشع ابن نون دوی راوستل ارض مقدس کې بلاد الشام کې ډیر کړل اگر چې دوی حکومت قائم نکړې شه البته یوشع ابن نون دا غزای د حکمران په تعاون او په تایید باندې د بنی اسرائیل لپاره بنی اسرائیل پرسنل الله سیستم منګ ورته د انګريز دور کې مسلم پرسنل لا سیستم صحیح چې د مسلمانانو میراث نکاح او طلاق خاندانی تنازعات دا به د شریعت مطابق حل کیږي هغه ته به مسلم پرسنل لا نو دغه ته به بنی اسرائیلی یا اسرائیلی پرسنل لا چې د تورات په اساس به دوی خپل مقدمات فیصله کوي کم مقدمات چې د پبلک لا سره تعلق نه ساتي پرسنل او فیملی معاملات سره تعلق ساتي نو یو شعب ابن نون پدای کې د ملکه یو سیستم قائم کو چې د قبیله ملک دا بخپل قبیله کې دنه سپیریر اتارټی وی د د دوی مالی معاملات به د قبیله ملک حل کوي او د هر قبیله د پاره د قبیله نه یو قاضی مقرر کړ چې شرعي مسله به د قاضی حل کوي او که کوم ځای خبره هغه فیصله نشي نو فاینل اتارټي به وي یوشع ابن نون هغه مسله مالی وي او که مذهبي وي هغه بری فرقيږي یوشع ابن نون ته عليه الصلوات و تسلیمات. محترم ورونو بار تقدیر عرض وکړو استاد خدمت کې څه زمانہ بعد په بني اسرائيل باندې تاسو سورې بني اسرائيل کې دا ذکر کوي وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله تعالی په جالوت مسلط واقع سورې بقره کې ذکر ده چې مقابله کې الله تعالی تالوت بادشاہ مقرر کړ او داوود عليه السلام دا غنه بعد بیا 39 years د پاره یو کم سلویخ کال حکومت داوود علیه السلام وکړو او یو کم سلویخ کال حکومت سلیمان علیه السلام وکړو. خو دوی نه وړاندې یو پیغمبر راغله دغه ته وای حضیر علیه السلام. يهوديان ورته ای ازرا آی زی آر ای او دغه ازرا دغه مسیح دی لکه څنګه د عیسایانو مسیح دی عیسی علیه السلام. مونږ ورته مسیح وایو خو نه په هغه تصور لکه کم تصور د کریستیانتی چې دی منگو مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام. خو زمان دا مسیح تصور که و دا عیسی دا مسیح تصور که دومره لوی فرق ده لکه فرق د خالق و دا مخلوق فرق د عابد و دا معبود. محترم ورونو بار تقدیر عرض میکو استاس خدمت که چه کل جالوت راغه او بیا داغن بعد بخت نصر راغه دی دوانو حکمرانانو یهودیان زلیل کل بنی اسرائیل زلیل کل داغی قتل عامو که فلکونو خلق ولا قیدیان کل او بخت نصر او جالوت دواړو اغه یو آرډر جاری کړ چې چا سره د تورات پاڼه پرته ده اغه پاڼه وسوځوي د سړی هم وسوځوي او چې چا ته تورات صحیح حصہ یاد ده اغه سړی مړ کوي. څو پورې چې د تورات بنیاد موجودی نو ازرائیلیت او يهودیت دا دنیا نه ختمیږي نه ځکه اساس خو دغه آسمانی کتاب دی لہذا دا آسمانی کتاب تے ختم کئی لہذا چرتا دا تورات پانا نوا نا چاہتا دا تورات یو لفظ یادو اگر طولا تبقا اگر تہی تیخ کرا اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام راو لے گو او اثرینو طول تورات دا الف نیا پوری دا ابتدان انتہا پوری اللہ تعالیٰ دا عزیر علیہ السلام پا قلب و دماغ کی یو سیڈیو لگو لے تورات تاسو سیڈیو کو پیجنے کی پیجنے کی یو چې په لګو دوره معمولی یو سیمه لګو دوره مختصر غونډه حضرت علیه السلام بیت المقدس تراغه ټول تورات ابتدا نه انتها پورې يهودي قوم تواورو. لہذا دا شی چې ما فوق الطبيعي طبيعياتو کې دا څه نه کیږي ما فوق الطبيعي يهوديانو دا شی اکوموډیټ نکړې شو هغه وی دا حضرت د خدای زیږې ده دا تورات اول نه اخر پورې چې نامو نشانه باقی پاتې نو بغیر د زبر او د زیر فرق نه اول نه اخر پورې اورول دا یو عادی انسان نشي کولای. لہذا دا غزیر بیا خدای سره یا متحد الماهیت ته یا مشترک الماهیت ته سیدان ما وتا دغه قران کریم کې ترجمه کوي په پته نه پوهیږي مقصد یې سره بس یو يهودانو چې غزیر د خدای زیه دی او عیسایانو چې عیسی علیه السلام د خدای زیه دی سو پورې چې قران کریم کې عروس حضرت قران کعبه گا برانداز عروس حضرت قرآن کعبہ گا براندازد کہ دار الملک ایمارا مجرد بیلد از غوغا دا قرآن فهمائی دا پارا دی دل دماغ صفائی دا دیر بنیادی ضرورت تے اللہ تعالی زمون قلب و دماغ صفا کی تاستول آمین ہوائی نا زمون دا امیانم قلب و دماغ گند دی دا مولانم گڑ بڑ دی خدای رے طول تفقی باندے رحم کی تاستول آمین ہوائی اللہ تعالی طول امت باندے رحم کی تاستول آمین ہوائی. ناظرانو عرض بکو استاس خدمت کی چه قرآن کریم فرمائل وقالت الیہود غزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے یہودیانو دا غزیر علیہ السلام و سلام ما فوق طبیعی شیبان لے دعوے اللہ اللہ چدا دا خدای زوی دے عیسیٰ علیہ السلام ما فوق طبیعی و میتافیزیکل طریقے سے پیدا ہو ویدا دا خدای زیه ده نو دا غلو ده دا غلو دا. او قرآن کریم فرمائے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم او اہل کتاب اخپل دین کی غلو مکوئے لیمٹس برقرار ہوسا تری to keep up with limits don't transgress it دا وائلیٹ کوما دا پامالوما زکر دا حدود نا کبھر اواتی دا غد تباہی دا نیو طرف تا سڑے محبت کی تباہی طرف توزی لکہ دا غد خلق وطل او بل طرف تا خلق نفرت کی تباہی طرف توزی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې لا تطرونی کما اطرات یهود و النصارى صحیح نو کله مونږ په محبت کې جذباتي انشو نو به وخت کار شروع کو نو به وخت چې سړی اوس لخته چې هغه زاره رواني او ټوپ ته دی ځای نه وې نو کوم ځای به پروتې صحیح دا مونږ ټول ځکه لخته کې پراتی چې لا مو کني مونږ او ودانګه نو به جوړ مونږ ور ټوپ کو ځکه ایکسایټمنټ دی ایموشنلزم دی جذباتیت دی قرآن کریم فرمائے ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اللہ تعالی فرمائے دے انسان فطرت کے جذبہ پرتر دے ایکسائٹ کے گے دے موشنل کی گی جذباتی جذباتیت نتیجہ داوی جذباتیت نتیجہ داوی چکتا پخا حالت کے ہیلتھ وائز اینڈ ویلتھ وائز نسلے بیاد خدای داوی تا تیاری دا جذباتیت وجه ده دا سړی بیا د خدای داوی ته تیاری او که تکلیف په باندې راشي بیا د حقایقونو انکار وکي بیا چیږي وای بیا پکې استقامت ني بیا صبر پکې ني او صبر او استقامت او سټډ فاستنس دا د قران او سنت په اساس باندې مطلوب دي قران کریم کې بار بار الله تعالی وایي صبر صبر سوي الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا لعل ايتونه خطاس ته یاد دي هغه مفاهیم زده کول پکار دي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمای چې کل صبر فی القران فهو الاستقامه هر صبر چې قران کې ذکر دی هغه قاعده کلیه ور کړی دا او دا استقامت دی دا سټیبلیټی دی خو امام ابو حنیفه ډیره خبره کوي هغه وی صبر او استقامت متلازمان هر صبر په قران کې استقامت نه صبر او استقامت دی متلازم کسړی کې صبر نه نو مو واجب دی سړی کې استقامت او کسړی کې استقامت نه د صبر مظاهره هغه کول نه شي امام ورګرو ته وې مې ځلک پکې او دریم تصور درکوم انګریزي کې درې الفاظ دي او پیشنس یو د سټیبلیټی درېم د سټډفاستنس او د سټډفاستنس دا د پیشنس او د سټیبلیټی نتیجه دی چې کوم سړی په فطرت کې او نیچر کې صبر او استقامت وي پیشنس او سټیبلیټی وي لازمی نتیجه ده چې دې به کانسټنت او کنټینیوس کار کوي سلو اینڈ سټډی وینز د ریس او نتیجه والعاقبه للمتقین والعاقبه لل دا ټول انګریزي فارسی او هندو زبه او دا ټول سنسکرت مکر سکرا جمع کوي زکه اغه بنیادی سنس د ټولو یو دی صحیح ځکه دا د عقل پس منظر کې د مقوله معرفي وجود کې راغلي نو چې کله صبر او استقامت دواړې ها سټیبلیټی او پیشنس دواړې لازمی نتیجه دارا چې دا سړی به سټډ فاست وي د باندې هیڅ فرق نه پریوزي چې دنیا کې سکیږي د استقامت سره صبر سره سټډ فاست او کانسټنت او کنټینیوس خپل فائنل ډیسیژن طرف ته رواني د باندې لار کې تکلیف مراشي دا وي نو پرابلم اوکې یا لټس سایکل اٹ یس دلبته داو کی چې اغلتا بیا ګوري چې اوس دې ځای مال قدم څنګه انداز سره غستل پکار دي کوم ځای ته قوت به راشي دینه په ما وې ما ظفر دې راجیب خبر کړی دا چې ظفر آدمی اوس کو نه جانیږي دا شعر یاد کړي چې ظفر آدمی اوس کو نه جانیږي هون کتنا حصہ بے جود او سخا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے دا ډېر قبال شعر دی چې ظفر آدمی اوس کو نه جانیږي گا هون کتنا حصہ بے جود او سخا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے چې کله ته قوت کې اغل ته الله نه یریږي سورا اغل ته الله نه یریږي سورا چې کله ته په مصیبت کې اغه زای استاز لکه د الله یا رسول الله جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے دا زائد انسان صحیح ٹیسٹ کیجی چی دا سڑے پا یہ رکی دے تے اس خدای یاد ای او کنی یاد ای دا سڑے پا عیش کی دے او ډیر لوی قوت کی دے دا زڑکی دا خدای یرام شتا کہ غریب لسٹ پانے خپا کی دی او غریب لسٹ دبا ہوئی غریب لسر دخ پیلان دے پی چی دل خوز بیڑا غر کا پتہ نیشتا کل کا کوئی پتہ نہیں لگتا what will happen چی سبا بسکی گی نو قران کریم فرمائے ان الانسان خلق هلوغا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. د دوالو جهان سردار فرمایل چې لا تترونی کما ترات يهود والنصارى و ما سره داس محبت مکوي اترا اترا يطري اترا تواسرا صحیح. اما مرګرته مې په دې اردو کې یو لفظ دی اترانا هغه تی سره دی تقریبا مفهوم د اترا پتوا عربی کې او د اترانا په اردو کې تقریبا یو دی. غالب دغه لفظ په خپل شعر کې استعمال کړی دی چې بنائے شاکم صاحب پره اتراتا اترانا بنائے شاکم صاحب پره اتراتا وگر نشار میں غالب کی آبرو کیا ہے. نو دا اترانا اردو کی بعین ہی اترا یطری اتراعا پا عربی کی. ناظرزانو حضور اسلام فرمائے لا تطرونی کما اطرعت الیہود والنصارا لا سمکوئی. او دغه وجوه چې حضور اسلام و سلام سره صحابہ روان دی دا عرب و بازی قبائل خپل سردار ته سجدے لگئی. صحابہ و عرض کو دا اللہ پیغمبرا کدا عظمت مانا دادا چې ادنا دے اعلی ته سجدے کئی ادنا دے اعلی ته سجد ریس کی گی فانتا حق ان یسجد لکا بیا ته خو زیات حقدار دی چې مونږ تا ته سجدے ولګو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لو کنتو آمر احدن ان یسجد لأحد لامرت النساء یسجدن لأزواجهن. کزا ما پا مشن که و زما دل که د انسان انسان تر سجدی لگول سا گنجائشوی نو ما با خودو تا حکم کرو چه خپلو خاندانو تا سجدی و لگوی. خودو تا حکم کرو چه خپلو خاندانو تا سجدی و لگوی. او دا خبره حضور علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه فضا کې وکړه ځکه د مکی او د مدینه فضا کې ډیر لوی بنیادی فرق و. مکه معظمه کې میل ډامیننت کلچر و. مکه معظمه کې میل ډامیننت کلچر و. الته د مردانو حکومت و. د مردانو حکومت و. او په مدینه منوره کې هغه دور کې فیمیل ډامیننت کلچر و. صحیح. الته د ښځو حکومت و. الته ښځې زورور وي خاوند به ورته حاجی حاجی کول. او دغه وجه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه خپل ښځې یو خبر رابرغه کړه. صحیح. نو حضرت عمر خو حضرت عمر هغه چرته دا شی برداشت کو هغه ورغه مرای نه ونیوله او په مرای وره کې ناستې ساده نه وباسم. زه د مدینې خو نه یم زه خو د مکې یم. زه د مکې یم ته باندې د مدینې د معاشري اثر وشو ته ما ته خبر رابرغه. او ای ښځې ورته وویل صرف ما خبر رابرغه نه کړه. او لا تعلم یا ابن الخطاب ماذا يفعل امهات المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ویتا ته پته نشته چې امهات المؤمنين پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره خبره کړې ده خبره ورته رات کړې ده. سوره الحزاب کې واقع تفصیلی ذکر ده. حضور علیه الصلاه والسلام راغه د خپل لور کوړه ده ته حفصه کوړه وی ستاسو حضور علیه الصلاه والسلام سره خبره شوې ده سره خبره شوې هغه ویجی او حضور علیه الصلاه والسلام نه مونږ سره ډیمانډز کړې دي مونږ سره ډیمانډز کړې دي چا ورته مونږ لا د چکن صادر تکار وي. صحیح صحیح ده صحیح. اچھا ورته موږ له کشیده کاری جوړه پکار ده سب کار ده چې کشیده کاری پښې وي هغه جوړه را پکار ده. او چا ورته چې موږ د میاوالی کوسه پکار دي اپنې پکار دي چې ری باندې ضربا فشي وي. او چا داغه دور هر څه تقاضا شو. سوره الحزاب کې واقع تفصیلی ذکر ده. حضرت عمر رضی الله تعالی خبره ورواوریده او ورغه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها باندې خبردار ک پیغمبر نه بیا دی مانډو ک صاحب نه وپل اخي خي بیا ونه اوس می پرې بیا ونه اوس می پرې. عزیزانو نو عرض می کوم استاد خدمت کې چې اوس د ماحول او د معاشري ځان لخ په سر وی اوس دغه ځای مدینه منوره کې فیمیل ډامیننت کلچر دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خود ته احساس ورکړه. څه وکړه؟ خود ته احساس ورکړه چې نا لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن. اخو فهیم فتینی خزی وي بس هغه میسج او باټم لاین باندې غي ځان پوهه کړ چې او دا خاوندانو سره مونږ دا خبرې برغو ا دا سخت خبرې ورته کو کینه پکلاره ګیره وره. صحیح. دا خبره نه ده نوخه بس هغه باټم لاین واغسته شو دا خو مونږ غلطی کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاوند ډیر لوی استحقاق دی. خاوند اوس مونږ او تا چې کوم معاشره کې اوسېګو دا میل ډامیننت کلچر دی اوس ما په خیال لهونه ډیولپ کیږي که څنګه ها اوس جوړ ادر به آرام ده. خبره ده شي ځکه مغرب را ورسېد. څه شي را ورسېد؟ مغرب را ورسېد. وسترن کلچر را ورسېد. وسترن کلچر را ورسېد. سیټلایټ را ورسېد. سیٹلایټ را ورسېدو موویز را ورسېدل ډرامې ستاسو پاکستانی ډرامې هم چې سړې ګوري سفر ته کې نشته بس د مغرب ډراما او د پاکستان ډراما تقریبا یو شې 19-20 فرق بوي سبې 19-20 فرق بوي بهر تقدیر دلته میل ډامیننت کلچر دی چې خوده ته د خبرې کولو حق نشته امیل لامین کلچر خو بیا ته مونږ کوم ځای وصل ته فیمیل ډامیننت کلچر دی الته خبر سړی تر خبرې کولو حق نشته سړی لګ معمولی خبره وو کی خزه اگر ټلیفون کی 911 تا 911 او 911 یا چې څنګه هنګامي ټلیفون ملاو شي بس پنځه منټه پس پولیس راځلې وای واټس ګوینګ آن سم مسله ده سم خزه وې د زابې اوس کړي خزه وې د زابې اوس کړي مالې داس لاس تا وکړه سېو کړه لاس را تا وکړه یا وګر نه ونیسه وګلر د حضور وکړه یا وختان را نه ونیسل نه ای ورته وارننګ ورکی ای ورته وارننګ ورکی وای نیکست ټایم انټولریبل نو بس کو دوه مرز باندې بیا دغه چالو کو نو بس ای راشي نو خاون ته شوه کړو شته کړو شته پریو با سړی کور نو کور اخذ ته ورکی کرای به بیا هم خاون ورکی خدای پکې وسیله نشي کرای به خاون ورکی خدای پکې وسیله نشي ته پریو با سړی خدای ر خور کله پټ پات باندې پروته چې سو پرې دې خزه نه معاف کړي قانون دې نه معاف کړي نو دې ورته بیا ورشي خدای دې فارق نو بس مون په یو ایکستریم یو رزلټ هم بیړه غړ کړه او الته په بل ایکستریم دې نه غيوم بیړه غړ کړه نو چا هم بیړه پار نه ده نو تر خزو بیړه غړ کړه تر سړو بیړه غړ کړه او وجه ځکه اعتدال ختم دې څه شي ختم دې اعتدال توازن او بیلنس نشته په انساني ژوند کې او د مان برګر ته مې اوس مونږ له یو تحریک پکار دی دای خو مې 911 ته ټلیفون کوي مونږ له یو 811 پکار دی چې مونږ هم ټلیفون کوو چې په مصیبت اخته یم لګ ما ته پنې کار امد شي پنې کار بهر ته دی عرض مې کوله تاسو خدمت کی چې اوس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابه کرام تلو كنت امر احدا ان يسجد لاحد الا امرت النساء يسجدن لزواجهن کزه ما په مشن کې زره برمدا گنجائش وي چې انسان انسان تسجد کوي شي ما بزنانه ته حکم کړو خپل خاوندان تسجدې بکوي بس صحابه هغه په میسج او په خبر او پیغام باندې پوښو چې د انسان انسان تر سجدې کولو سم کا نشتا څه گنجائش نشتا د هغه تعظیم گنجائش نشته چې هغه شبهت لري عبادت سره چې شبهت لري عبادت مشابهت لري عبادت سره استاد وګورئ په مانځکه د عبادت مختلفه طریقې دي اولا مونږ ودرېګو سوکو یا دغه نه بعد رکوع کو بیا غینه بعد سجده وکو بیا غینه بعد قاعده وکو اوس د تعظیم او د عبادت مختلف مرحلې دي خو چې کوم شی عبادت سره خاص دي د هغه تعظیم تصور په شریعت کې نشته لهدا د لوی نه لوی سړی ته ایون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تم سوکې کې دي نشي څوک ورته سجده لګولې نشي خو هر چی د ولاړې تصور دی نه دا شریک ته په عبادت او په تعظیم کې لہذا سړی استاد ته ودرېږي کنو ودرېږي پلار ته ودرېږي مشر ته ودرېږي دا شرک نه دی دا بیا شرک نه دی چې ته دل ورته شرک دی سجده کول ورته شرک نه بس دا یو قاعده کلیه یاد کړئ ها چې مختلف فارمز اف هیومن بی د انسانانو مختلف فارمز او مختلف کیفیات چې کوم عبادت سره خاص دي په هغه اساس باندې تعظیم د هیڅ چا هم جایز نه دی هغه شرک دی اصل شی دی شرک دی او چې کوم شی مشترک دی په عبادت او په تعظیم کې نو په نیت ته تعظیم باندې هغه شی کول جایز دی نو محترم ورونو عرض میکوره تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ژوند دی خلق په دې یو جمله پوه کړه لو كنت امر احدا ان يسجد لعاد لا مرت النساء يسجدن لازواجهن حضور پاک سره دا خطر وا چې الله مان رستم مخلوق برازي ما سره محبت بساتي زما د قبر زیارت ته برازي مسجد نبوي او د مديني فضاګانو ته برازي نو دوی خو التا پته نشته کوم واري سرکار او کتيون والی سرکار صحیح تاسو ګورئ پنجاب ته لړی نو چا په قبر باندې بورډ لګیدلی دا بابا سوک دی دا کوم والی سرکار دا بل څوک دی وای دا کتو والی سرکار نو ما ته پوسو کوم دا کتو والی سرکار مې زین کړه له وای دا یو مجذوب سره چې پلار به روان سپیبور پسیو لہذا دی وای کتو والی سرکار باندې مشهور نو اس خلک کل تزیغه ته موږ لسبیه پکار دی سو پکار دی سو کوته موږ له واده پکار دی مونږ ورته خدای له خوړه کړي کړي نو ورته ورشه مال نه ده پکار خلاص مې کړي خو دوی عذاب دې په عذاب مبتلا دي. محترم ورونو عرض مې کور تاسو خدمت کې چې اوس مون خدل ته کوم والی سرکار او کتو والی سرکار ته دومره لوی سجدي کوو ټیټیګو ورته شرکيات کوو ناروا کوو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کفریات بد پیغمبر علیه الصلاه والسلام قمر مبارک باندې تیارو. عزیزانو الله تعالی د پیغمبر دعا داسې قبول کړی دا چې مجال دې ته د پیغمبر قبر ته مخامخ کا او دعا خوګ بالکل دې نه فریدي صحیح صلاة سلام ورته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى تاسو حياة النبي خو منيك نه منه ته منيك ها حياة النبي دا زمون د علماء دوبن متفق مسلک ته حياة حضور نظر د پیغمبر خو نه منه نه المغيب منه زور سره وای المغيب منه نه انو شکل قبر ته مخامخ ولاړی ندیا لفظ استعمال اول شی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا نبی الله خجل تر لاہور جمعات کے بیا دې کلمې استعمال دا مهم شرک دی. دې کلمې استعمال دا مهم شرک دی او ټول اصول فقہ والے لیکلي چې استعمال المهمات قبیح د مهمات استعمال سره دا قبیح دی نو مهمات بن استعمال دی مهمات نه بلکې ما نه اورس چاته پوسه کوي دا یا محمد ویل یا لیکل جائز دی ما دې بندي لپاره جائز دی بروري لپاره نه جائز سړې ماته ګوري وای دا خوځي به خبره ده تا وی جدل تم د دیو باندې د پاره مسله سانه کړه بریلانو لپاره سخت کړه مې دیو باندېانو لپاره جائز دي برلانو لپاره ناجائز دي ماته یی په دې خبره پوه نشم مې ځکه چې دیو باندې د پیغمبر د حضور و نظر او د علم غیب قائل نه دي دې دې ابلاغ قائل دي من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته كما قال عليه الصلاه والسلام مې مونږ د دې حديث په اساس د ابو هريره روایت چې فرشته ولاړه ده اغه وريدا الصلاه والسلام عليك يا رسول الله خو مې برلې دوست یو یا خو پیغمبر موجود دلته خو پیغمبر دلته حاضر دی نو ماغه د پر ناروا ده مهم د شرک دی مونږ د بارځه مبارک تقدیر مهم دی له هغه استعمال د مهماتو طبيعه ته استعمال وي بالکل ما نو بار تقدیر عرض وکړ او دا خبره د جګړو نه دي دا خبره دنیا کم ځای نه کم ځای تور سه مونږ لا تر اوسه پدې کې اختر چې میلاد النبی جاهل دی کنه جاهل دی صحیح بغداد باندې شکل حمله کړه چنگیز خان او هلاکو خان کولا چنګیز خان او هلاکو خان کولا نو التم د خلکو بدی باندې جګړه چې مړي خبري اوري او کناوري مړي اوري او کناوري عیسایت باندې چې کله وبال لاته نو د عیسایانو د مختلف فرقو جګړه په دی و چې کوم شپه باندې عیسی علیه السلام په صلیب خطو خمبیرن وډای خوړل یو ک پتیرا نو چا وی پتیرا هغه وی د کافر دی ځکه هغه په شپه باندې خمبیره خوړل صحیح او د اغیارو دا غي مشه کوشش هم دی چې مسلمانان په دې خبرو کې په یو بل باندې ورواړي الکه دین واضح دی اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا او چې بیا کله یو فکر سره د ځان تړلې بس دا فکر د اسلاف کتابو ګورو چې هغه سوای او زمونږ هم د قرايده بیا زمونږ هم د قرايده فتاوا دارلوم دی وبنس لیکلې دي دغه زما رايده فتاوا دارلوم حقانيه سره لیکلې دي دغه زمونږ رايده نو به هر تقدیر عرض میکوره تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ چې اللهم لا تجعل قبر وسن یعبد او الله زما د وفات نه بعد زما د قبر نه پوت م جوړې چې خلک بندگی او عبادت شروع کی. لہذا تاسو ګورئ دا دعا الله دا سه قبول کړی دا هلته چې لاړ شي یې ولاړې ورته صلاة السلام ورته وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بیا قدم وړاندې شه او بیا وجه صلى الله عليك يا الصلاة والسلام عليك يا ابا بكر الصديق يا خليفة رسول الله يا صاحب رسول الله يا ثاني اثنين يا فلان وفلان صحيح او بیا قدم روان دي شه حضرت عمر ته الصلاة والسلام عليك يا عمر بن الخطاب يا خليفة رسول الله يا امير المؤمنين يا اشد الناس في امر الله وفي دين الله صلى الله عليك. نو اني هاو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وکړه چې اللهم لا تجل قبر وسنيوبد خدای زما قبر نه بت م جوړې چې خلک عبادت او بندگی وکي. نو عزيزانو د حاصل د کلام دا چې اعتدال او توازن دا الله تعالی ته مطلوب دی. د اعتدال او د توازن لمن د ژوند په هیڅ میدان کې د لاسه مپرې دا کله په سیاست کې پرې خو دا نو سیاست بری تباہی که معیشت کې پرې خو دا معیشت بری تباہی که معاشرت کې پرې خو دا معاشرت بڑے تباہی کہ رشتہ داری کے نے پری خودا رشتہ داری بڑے تباہی کہ دوستائی کے نے پری خودا دوستی کچھ کم زائد ہم دے توازن و اعتدال لمند لا سپری خودا اگر فیل تو تباہ کی اگر تباہی طرف تروان کرے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے ولا تجعل يدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا اللہ تعالیٰ فرمائے پہ اقتصادی میدان کے پہ معاشی میدان کے don't be spendthrift دا سے مصرف ہم جوڑے گا چھو بس جوڑے لگے او پتہ نہ لگے لگے او پتہ نہ لگے خو اللہ تعالیٰ دا سے بخیل ہم جوڑے گا چھو لاستے سٹتے تڑلی میں پہ معاشت کے اعتدال سیاست کے اعتدال معاشرت کے اعتدال پرشتدارائی کے اعتدال پر صداقت اور رفاقت کے اعتدال پر ہر ذائی کے اعتدال دیو جنہ پیغمبر علیہ السلام چی دا حبر اکر چی احب العبادت اللہ اللہ ادوامہا اسیوش پا خوبا سڑے را پاسی نو دو سو رکعت تحجد بوکی صحیح نو بلش پا عبادت مسخوطن منظم نکے پتہ لگے رسی دی مرگری دا اعتدال او دا توازن بیڑا غرق کرے دا اعتدال او دا توازن بیڑا غرق کرے دا نا مرگری فرائض او واجبات او سنن موقت دیکھیں کوتاہی مکوا دیکھیں ہرچی مستحبات او مندوبات تھی بس دمرے کوا چستڑے کے گی پینا دمرے کوا چستڑے کے گی پینا پیغمبر زکو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم محب العبادات الاللہ ادوامہا صالح بن ابی الجعد رضی اللہ تعالی عنہ تابعی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد دے اوه حضرت انس رات اوه چه قام فینا رجل من الانصار فقال یا رسول اللہ رو سڑے دانسارو زمون جماعت کے پاس دے پیغمبر رے سلامتے ہوئے چھے او دا اللہ پیغمبر متساغا قیامت بکل رازی وے حضور پاک راتا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دے سڑی تیز کروکو چھے وما عادت تلہ عادت قیامت تپوس کے ستی آری دے ورتنی ہولے دا سا پریپریشن دے دے سا اعداد دے دے وما عادت تلہ تاولا ستی آرے کرے دے اور صحابی پیغمبر علیہ السلام ته جواب ورکړي چې ما عادت تو له حامل کثیر صلات دا لفظ محل یعنی دا لفظ د غور محل ده دا شنو وي چې ما عادت تو له من صلات ما عادت تو له من کثیر صلات ډیر نفل نه میجلی دي کړي ما عادت تو له حامل کثیر صلات نه دا څه ما په شان کمزور اسلو کمزور ان سنس بس دره کاته به چرته وکړو ټول ورځ پکې یا سلو رکاته دور کاتا یا سلور زمانه شي چې ما بچر تا تر کاتا نفل پوره کړی پر لښ پک زه که مان نه کی زړې کمزور هم په دې باب کې نو یې فرمایل چې ما عادت تلا مل کثیر صلات ولا صوم ولا صدقه کله کله مان سوق ته پوس کوي چې تهجد پراپر ټایم سره نو زور تا انده ټایم دی وای طریقې سره وام طریقې دادا وای رکاتونه سور دي ما ماده پاره خود ودی استغفر خو خدا ما عادت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ومان دير نفل نکره دي نمی دير منزو نکره دي نمی دير نفل صدقه ور کره دي نمی دير نفل روزيني ولي دي البته یو شه ما سر مضبوط ته یو شه ما سر مضبوط ته عقیده او عقیدت سشه دا الفاظ بیاد صدقه دا صدری خبری دا سطورو که نمیلاوی گی بیا من برګور ته تاسو ته مې تیر جمعه مو وی مې د سیکولر ساينس او د ماډرن ټیکنالوژي د ټول له لوی وبالدارې چې دنیا کې ادب پاتې نشه او ادب پاتې نشه دنیا کې ادب پاتې نشه او ادب پاتې نشه ادب ان دی میننګ اف ریسپیکټ اینڈ ادب ان دی میننګ اف لټریچر چې په دنیا کې نه عزت پاتې شه د مشر او د کشر دا د ماډرن ساينس او ټیکنالوژي او د سیکولرزم شخصانه ده او دویم په دنیا کې د لټریچر شوق پاتې نشه مطالعه خلق نه کوي که کوي مطالعه خلق نه کوي صحیح سټډي خلق نه کوي ها زمونږ مولوی صاحب الله دې ولا اجر ورکړي وزیر تعلیم سیوا راته ویجی او لایبرری افتتام یې پدې دغه کې وکړ پدې ثواب یې د مور ته ډېر د خو کړ الله تعالی اجر درکې ما لایبرری خو ډېر راخره خصوص کتاب ګوري نه لایبرری ما ډېر راخره خصوص کتاب ګوري نه مالدار وته موزګار نه غریب خورته بالکل نه موزګار صحیح ها بدل اسلام غریبن و سيعود کما بدا شاہ منصور شیخ سید اللہ تعالیٰ غریب و رحمت کی پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا اسلام ابتدا کی اجنبیو و سیعودو کما بدا او اپا انتہا کی بویدہ کرنگی اجنبی فتو بال الغربا او مرگریا دے غرباونا مولیان طالبان مرادی زکوی مالدارو دین پری خود دا مالدارای دا وجه غریبانانو پری خود دا غربت دا وجه وی اغیی دا مستین نکی دا نیستین نکی دا مولیانو طالبانو دا پاتے شوید نو زما په غل خمولیان طالبان هم لږ وړ دي اوس دینه هم پاتې شي مولیان طالبان هم اوس لږ وړ شوي دي صحیح لکه زه چې سوره پورې دلته نو ما بره طالبانو دومره ښایسته ښایسته جامې لکه ډېر ښه دي الحمدلله وای الحمدلله صحیح شو نو ډېر ښه دي خو بهر ته ډېر دغه ظاهري اثر چې کوم په مولیانو طالبانو اوس ظاهر دی نو کدي سره دینداري غو فکر ختم شي او د مطالعې غو فکر زما په خیال بیا هم خساره کې روان یو که فائدہ کی بیا خساره کې روان یو نو بهر ته ډېر عرض میکنه تاس خدمت کی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تاو ټوله دنیا تر اعتدال درس ورکو د توازن او د بیلنس درس ورکو چې د ژوند په هر میدان کې بیلنس برقرار ساته توازن برقرار ساته نو موږ ایکستریمیست میل ډامیننت کلچر دی خزه که خبره کوي وي غلی شګی نسترګی نه وباسم صحیح او غلی شګی نه چې باندې پرې کوم او غلی شګی نه مړای باندې به غلی کیږم دا ناروا دی دا حرام دی بچي مونګه دا اقدا تربیته او دا ډیولپمنٹ نکو شیغله له گروت ورکو چې بچیا تراشه دا کار کدا شو کو نو څنګه صحیح نو هغه دومره دباو ساتو چې دا غو صلاحیتونه نو ډیولپ کیږي سره او بیا ته ډیماند کو د ټینیجر کېدو نه بعد چې تو سکر گزاري وخایا الکه مرګري تا غډي ولپ کړه نه دی دا چپس خو پکې لګي تر وو کالو پورې شو کالو پورې تر وو کالو پورې دماغ ډیولپمنٹ شروع وي صحیح او الله تعالی مختلف ایلیمنٹس لګي څنګه دماغ کې څنګه مختلف الی او د دې وجه چې څکل لري وو کالو ترسي الیمنټس ټول لګیدل پیغمبر فرمای بروسی بیا نکم بالصلاه اذا بلغوا سبعن چې چپس لګیدل شابه زرزر فلف کا زرزر زوکا دا چپس زرزر فلف کا که اوس دې فلف نکړ نور شی په ورو خطر بیا روته ترې جده مکوا روته نه جده مکوا نو د وو کالو نه بعد چې په دین کې مونږ د ټولو نه اهم شی د پیغمبر د مانځه تذکرہ وکړه خدا نه چې رب چې سر پوس کا وکړه بل خبره کین به نه پانس کوم صحیح انا بغیر راشه څه راست کینه تانن سکول کې څه شی ویل دامه ویل خبر چې ټول کې دا لفظ شبا کانسیدریشن کانسیدریشن د دې انالیسس کو نو په یوه چې کان سید ری شن سی او ان کان سید اس ای ڈی ری ار ای شن ڈی ای او ان اوس دا چپس دی په دې کې دا شی ورته فیډ کوا کدا شی نه دی ورته فیډ نکړل نو بیا دا غنه ګیله مکوا او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله بل سو کالو شي چې کله وضربوهم علیها اذا بلغوا عشر من داسه مکه وجه شرطي وجته از مکه له اخلاصه او نیت کړ صحیح به یاد کنه به یاد صحیح اوس که هغه ور سره سختی کې دا ترنینګ پوینت دا غجوان کې تاسو شه دا ترنینګ پوینت دی لیدنه دی او ثن نخلی نو که دا ترنې په غلط طرف باندې واغسته په هغه ایگزیټ ور واچو نو بیره دی ور ور کلا دنه بدمعاش جوړیږي دنه بغونډه جوړیږي دې به سبا اجرتی قاتلی دې به جوارګری دا به یو لوی فتنې د معاشره لپاره او حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي چې ذا بلغ ولدكم عشرا فواخيه کلستا بچي لوريا الک استا بچي کل لسو کالو تورسي فواخيه واخا يواخي ما شاء الله اگر چې فصول اکبر بیړه غره کړه تاسو ته یاد ده واخا يواخي مواخاتن حضور پاک فرمای چې ذا بلغ ولدكم عشرا فواخيه چې کلستا بچي لسکارو تورسي ناغه داس هندل کوا او داس ډیلینګ ور سره کوا لکه څنګه چې ډیلینګ کې خپل رور سره آیا خور سره نورور او خور خو سړي سره مساوي درجه کې قسم اونچ نیچ پته وای زور سره دا کوم دا هغه مور پلار اولاد دي برابر په برابر رور دي او کو خور دا نو سړي ور سره مساویانه برتاو کوي پیغمبر فرمای دا بچي کې ډیولپ کې نو چې دې د لسو کالو شو مساویانه برتاو ور سره شروع وکا اذا بلغ ولدكم عشرا فواخيه ا مساویانه برتاو دا چې اگر چې دې لا د ارننګ پوزیشن کې نه دي د ګټي پوزیشن کې نه دي خو چې څه کار کې په خپل مالیاتو کې نو دې بچي ته وایي بچي لګراشه ستا څنګه خو دا غواک خرڅکو او یو بل غواوالو سندایرا ولو یا فارمایرا ولو ابه شو دیم ډیر کوي بچی څنګه له خوخه ده د می خپلار به د پیسې کوي نو کدا خرڅکو او بل یو ځوان غونې می خوالو اوس د بچی غي سیمه ده اخو لا 50 روپۍ نه بيګته دي نو یو طرف ته خدای غو ډیولپمنت او تربيت کیږي ټریننګ ورکه ویم طرف اغلط احساس ورکه چې بچی زما په نظر کې ستایو او قدر او قیمت ته زما په نظر کې ستایو عزت ته یو مقام دی پیغمبر فرمایي ذا بلغ ولدكم دې ته وایي د توازن او د اعتدال ژوند سو ورته د توازن او د اعتدال ژوند نو پرېس کوي ما کده باوي چې دې راتل سو کال شو لوی فتنه نه تاره پاره مو د ټول امت ته پاره نو قران کریم فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك او بل خبره تاسو ته کوم دا خبره اگر چې تاسو په اکثر ملګرو په ځین ډیره خنه لګي ما دلته کده ټول خلق لګیا دي بچیا فزان کوي کوي کنه او ټول خلک یې خپل رتو باندې ولا چوری دي دام دي امه سره زیاته دي د چا چې وسرسي چې خپل بچی باندې ماډرن ټیکنالوژي وای باید چې هغه خپل بچی ماډرن ټیکنالوژي ته واچي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه تقسیم الاقساب ذکر کوي څه ذکر کوي د تقسیم الاقساب ذکر کوي هغه په یو فیلډ باندې ټول امت ورچول دا د امت سره ظلم دی او دا پیغمبر تعلیماتو خلاف ده صلی الله علیه وسلم بنیادی ضرورت د مسلمان باندې چې د مسلمان جوړ شي او د دین مبادیات باندې جوړ شي مسلمان جوړ شي او دا هم د اکسایټمنت او د جذباتیت او بل شی دی بس جی ستابچی سلور دی سکه هټول مدرسه کې دی عمر ګری دا ټول له جمعهتونه چرته دی دا بنده چې ټول له مولان دی امامان دی دا کور په کور به جمعهتونه جوړوي که څه کم سړی مولا کېږي نو مدرسه جوړي څه کم سړی مولا کېږي نو مدرسه نو اوس مدرسه خو بیا اخراجات او خرچونه غواړي خرچونه غواړي اوس خلک دیدل ته سورې ټول مدرسې نو پیسې صحیح اوس دا د مدرسې متمم غریب دی او بیا لګي ضرر کېږي با رسوا کېږي با خلکو ته بزولای نيسي خلکو ته زولای نيسي نمبر اول نمبر دویم حکومت سره کمپرومایز کوي نو چې حکومت سره کمپرومایز کوي نو حق خبرو بیا څوک متمم سي کولی شي کولی شي زکاغه ته ګرانټ راځي چې ګرانټ راځي د حق خبره کولی شي صحیح حضرت مفتی سنت الله علیه هغه ډیر دورس او دوربین نظر لره د زیولت دور کې هغه فتوا ورکړي دا پیسې مدرسو لپاره مستل حرام دي نو هغه د خلکو ذهن کې نه راتل خو قلندر هرچ ګوه دید ګوه شک مکن هرگز قلندر هرچ ګوه دید ګوه شک مکن هرگز پس 30 سال ایمان محقق شد بخاقانی نو ډیر ښکالو شو چې مفتی سنت الله علیه د فتوا ورکړي وا وې دا پیسې مستل دا د مدرسو لپاره حرام ناروا دي صحیح نو مولان به یو طرف ته جمعیت کیو بل طرف ته پټ پټا پیسې مغسته پټو پټو به نو یو ځل حضرت مفتی رحمت الله علیه ته چا خبر وکړی جی طالب نن استاد سره تلخ کلامی کړي وا طالب نن استاد سره تلخ حضرت مفتی رحمت الله علیه ډیر دوربین او دور دور رس نظر لر هغه ویل دغه مدرسې موتمن سه به یقینا د حکومت پیسې غسته صحیح شو بیا چې پته ولګی یقینا پیسې غسته وی هغه وی ګوره په دین باندې زمونږ عقیده پخته شي نو دا غي پس منظر کې کوم افتر شاک سرازی نه غي باندې به یقینا عقیده پخته ساتي قلندر هرچ ګویت دید ګویت شک مکن هرگز پس 30 سال ایمان محقق شد بخاقانی عزیزانو اپ پیسې مدرسو والا واغت کې اوس چې وای غستی سره موده وا اوس حکومت ورته اډټ بګو حکومت ورته اډټ بګو دا خو یو عقلی مسله ده چې زه تاله پیسې در کوم نه زه دا حق هم درم چې تانه تاسو کوم چا پیسې کم ځای ولګو نو موږ اوس احتجاج کوو چې نه اډټ بنه کوي څه بنه کوي اډټ نو دې سره بیا بدګمانه پیدا کیږي چې بیا دا پیسې به تا کوړته وړي چې اډټ کولو ته تیار نه نه موږ مرګریا کاغلم باندې دا پیسې قبولې کړې نه وي نو مړې دی خو نه دا مدرسه مړې ده نو تمړې دي نو دا مدرسه مړې ده نه طالبان او موليان مړې دل نو چې هغه زه دی واغستې نو دا شیخو چې سبا خایو وانی نه غیبا انټ بتاوي چې نه موږ پیسې درکړي دي اډټ بکاو سبکو اډټ بکاو بهر تقدیر عرض وکړ تاسو خدمت کې چې تقسیم الاقساب حضرت شاه رحمت الله علیه فرمایي د امت د آبادۍ لپاره بنیادی ضرورت ته او چونکی موږ تقسیم الاقساب نه کوو ټول په یو اړخ باندې روان یو لہذا خساره غلامی ذلت او رسوایی دا د امت مقدر ده گواده هم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارا اوس ایزانو د اسلاف او هغه تاریخ هغه واپس راوستل پکاري چې زمونږ اسلاف مونږه صرف به تور نوم ذکر کوو ماتره جمعه مې چې اولایک ابای فجینی بمستم دا خره چې هغه څه کارګزاري کړی دا زومل ته بریتانو باندې لاسو کله کله دین واستو کالجو کې چې سلیکشن مې شروع کوو بریتانو باندې لاسو مغې تا وم یو نو ایو سینا هی واز اور گریټ گرینڈ فادر هی واز اور گریټ گرینڈ فادر اینڈ وات ڈو یو تھنک اباؤٹ الرادی اور الحیزن اور ابن حیان اور غیبر say how they were great people they were philosophers they were scientists they were people of technology and things like namawe ko zaga numunom nawe namun sara ishe no chagitam khole ishe no sara chaitan zaga usakul kharak de aw padi bane nadi che zamung yosburg aw pawalu to aw sta yosburg pawalu to mu ba yoji aske spak sawalu to aw sara samane ruzu sta gayon padan ke sura balu to de na matar biki porotalo سرکم کندا پروتل بی کی پور بتلو مو کوش پک سو سره سامان اوجت کو ویرسو اٹیچیوڈ تا 30,000 فیٹ کی بلندی پر 30,000 فیٹ کی بلندی پر ہم انشاءاللہ 7 گھنٹے اور 10 منٹ میں لندن سے اسلام آباد پہنچیں گے ناغه وستا خو یو له ته مونږ خدا روزانه لوزو درکې د امریکا او د یورپ داغه اسمان غو په جیادونو دومره ډک دي لکه رستورو په ښکاری اوس پته ولګی دا چې اوس ما او تا ته به عزت کړه راځي چې دغه عقیده او عقیدت سره سره ما او تا کې د عصر تقاضی هم پیدا شي د عصر تقاضی سری او هغه تقاضی پوروم کو ناغه صحابي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته مت صاحب قیامت بکل راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته او ما عادت لها وی تا قیامت د پاره ستیارې کړې دي صحابي جواب ورکړي ما عادت لها مل کثیر صلات ولا صوم ولا صدقه حالانکه صحابه د ټول عاملان خلک د دې فارغ وخت پسې تیرې ده عبادت کې د دې فارغ وخت په عبادت کې تیرې ده د رومیانو ته چې دا حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې یو خساره وشو یو شکست ورته وشو سره د ماډرن ټکنالوژي او د پوره تیارای د رومیانو جرنیل هغه وی سو خیانت شوی دی ک پلانینګ صحیح نو یو عربی راولېګو چې ته د مسلمانانو د لشکره کې پاتې شه د دې کردار سره دی د دې خصوصیات سره دی د دې اخلاق او اقدار او روزمره زندگی څنګه تیریږي هغه راغی او سلیش غنټه پسې یو جواب ولیکو چرائیتهم ناسا باللیل رهبان و بالنهار فرسان ان سرق ابن امیر قطعوه و ان زنار جموه بس دقا مختصر ریپورٹ رائیتهم ناسا باللیل رهبان و بالنهار فرسان وی دادا سے خلق دے چی دورز لگیا دی ایک سرسائز کئی جنگی مشکون کئی سکئی دقا دا عصر تقاضا دا دقا ویسا دا دا عصر تقاضا دا اغا تقاضا پورا کئی وباللیل رهبان او د شپې لګیا د عبادت او بندګی کوي ان سرق ابن امیر قطعو د قانون حکمرانی دوی کې دومره خالی او لړه ده کر دوی د بادشاہ بچې غلاو کی قانون ورته ایکولی اپلای کیږي که قانون سزانه بچ کده نشي او وې که زناکاریو کی بیا هم سزانه بچ کده نشي هغه جرنیل ورته وای چې دغه د کم قوم کرداري فسیملک موضع قدمیه هاتین دوی سره جنگ کول اس ځان تبا کولی نو دو شیونه یو دا چې د عصر تقاضا باندې ستا تیارې سوره ده دویم دا چې د قانون حکمرانی سوره ده او دریم دا چې الله سره ستا تعلق سوره مضبوط ده د الله د بندګۍ په اساس ستا تعلق نو کدا درې واړه شیونه په کم قوم کې مرغلل کم مسلمان هغه قوم به آباد او خاط وي ازما په خیال مون کې درې واړه به نه کړه نو خو الله سره تعلق شته کښتا لکه زور سره وای نو خو الله سره تعلق شته نمبر اول نو د قانون حکمرانی شته قانون حکمرانی اجتماع دی مرګورو ته مې د پولیټیکل ساينس والے ولتی فلی کی چې لا ګورنز دی پور اینڈ ریچ ګورنز دی لا قانون لګیا دی غریبانان چلی عملدار لګیا دی قانون چلی قانون لګیا دی سوچ چلی غریبانان چلی ها عملدار لګیا دی قانون چلی اوس قانون دا غریب پسې سر په منډه راورسی عملدار پسې نه رسی بلکې عملدار درسی الته کم ځای نه کم منبان چې قانون راغلی غذر له پوز نه شتاو کی دا په دې غاړه ورته وکي دا په دې غاړه چې کوم ځای د قانون د حیثیت وي خدای سره تعلق د کرنګي وي د عصر تقاضی نه پوره کیږي نو بیا موږ جمعات کې وو دعا وکړي سوګو دعا وکړي خدای دې مسلمان امت کامیاب کړي نو موږ مرګره دعا مکوه لاس کا تک ازان مستره کوه از بنده حرکت واس خداون برکت ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم نو به د فکر بدلون نه ولا د خپل کردار بدون راولا بیا الله تعالی نو غواړه چې او الله اسما سره الله تعالی بالکل کوم ولینا تاسو همت خو کړل نو چې موږ بالکل همت نکو لکه رشلې ګیدار خدای ته دغه سناش صحیح او دا شی د عقیدې هم خلاف ده دا شی د عقیدې او د هغه د مقتضیاتو خلاف ده ځکه چې موږ عقیده ګډوډه ده موږ څه شی کې کامیابی حاصل کو یا په خپل برتانو لاسو چې کوم دران شی بس خدای ته د قرنګ منزوره ونه نو موږ او د غړوان به خبر خو په خدای وروانړو نه خو چې کوم ځای په خساره کې شانه خدای له پوغو وروا چې دا اوس خدای ته د قرنګ منزوره وا صحیح پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي یو حدیث کې چې المؤمن القوي خير وحب الى الله من المؤمن الضعيف یو مضبوط او قوي مسلمان د جوان هر میدان کې دا الله ته خو خوندې دا الله په نظر کې به تر اون د کمزوري مسلمان مقابله کې خو مسلمان بیا مسلمان دی کمزور هم دی بیا مو پیغمبر فرمایي فی کل خیر چې کافر له په د باندې ترجیح ورکړي بیا مسلمان دی اگر چې کمزور دی دیو جو فرمایل وفي کل خیر زکه سوچ لګیا دی کافر له ترجیح ورکه مسلمان باندې دی ته وای مخذلین سو ورتا مخذلین او سوچ لګیا دی مسلمان یری د دینه چې نه نه داسې چرته کیږي تا ته پته نشتا دی ته وای مرجفین دینس مرجف منافق او مخذل منافق وي مرجف منافق وي او مخذل منافق وي نو عزیزانو نه به مسلمان ډیسکرج کې حوصله ولا ورکوا چې مرګریا د دنیا سره نه دی اند اف دی ورلد بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی د ناصر خان سرحد ساتھ ملاوی گی احرس علا ما ینفوکا تحریس شا تیگر شا تینکشیس شا گریڈی نا تینکشیس شا تیگر شا احرس علا ما ینفوکا تیگر شا ته همتو کا دا کار د کولو چې کم تار پاره نه فبخش دی او شریعت کی جائز دی ولا تا نو معنا یعنی پلانینګو کا منصوبه برابر کا خپل فکر استعمال کا عقل و منطق استعمال کا د چا د ایکسپیرینس نه استفاده وکا چا نه مشوره واخلا حضور پاک فرمای صلی الله علیه وسلم چې ترشد العاقل ترشد و الا فتندمو د یو میدان د عقل ملنه تر شاد او هدایت حاصل کا استرشدو باب استفعال کی طلب بھی باب استفعال کی طلب بھی استر او رشد دس شی نو دی پنگرلی کی ترجمه کو مین ہو در رشد دی مانا در رشد هدایت انا هدایت کو گائیڈنس دے در رشد دی ترجمه کو مین ہو سڑی توب در رشد مانا دا سشی مین ہو سڑی توب نو حضور پاک فرمائی چې استرشد العاقل سړی توب طلب کدا کلمن سړی نه نو سي میدان د ټکنالوژي کې نو ردی سړی بڼم به معلومه چې ټکنالوژي د میدان سړی سوک دی نه هغه نه بسړی توز دکې د میډیکل فیلډ سړی سوک دی هغه نه بسړی توز دکې د ساينس د میدان سړی سوک دی هغه نه بسړی توز دکې د دین د میدان سړی سوک دی هغه نه بسړی توز دکې دی وجه خو تقوا له لوی دخل له فتوا کې هم تقوا له لوی دخل فتوا نو در بولانه فتوا اخلو لك زور سره مونږه د عملی مفتی نه فتوا اخلو مفتی فرشت ابن فتوا اخلو شان اخلو مفتی فرشت ابن فتوا اخلو اوس خو ما په خیال دی ټولو مدرسو جوړې ټوکرې خې دي دم مفتیانو هغه دی لته نو ټولې پکې نو لري په خوځه کال تیری کې او سره 15 راځي صحیح یو سره 15 راځي الله تعالی دې معافي وکي حالانکه دا افتا دا د کور سره تعلق نه ممارسه سره تعلق ساتي نوې فرمایل چې استرشد العاقل ترشد و الا فتندم سړی توپ طلب کا العاقل د پوهان سړی نه قران کریم فرمایي فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله تعالی فرمایي فسالو اهل الذکر انټنشنلی پرپز دی د قران هر کلمه د اعجاز ده کده او خدای پرپز دی مقصدی طور د لفظ استعمال کړ ذکر فسالو اهل الذکر او ذکر دی په معنا د سکل دی ذکر دی په معنا د سکل دی فنی مهارت الله تعالی فرمای فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که په یو کار نه پوهیږي د فنی ماهر نه تاسو کا که په یو کار نه پوهیږي د فنی ماهر نه تاسو کا او د دین مسله دا به د پروفیسر څخه نه تاسو سي دا به د یو با عمل مفتی نه تاسو سي په عمل په دې مغرب کې لوی مصیبت ده کړي چلته د عرب دی څوک ډاکټر دی څوک انجینر مفتی مفتیان جوړي ای مفتی مفتی مونږ هم ورپسې یو زکه چې غیل عربي خو وردی نو چې عربي ول وردی نو بس څوک دوه عربي یو سړي په عربي کې بل چا تکنځل کول غوړ ته دواګانې کولې سمره خسنې دي دا څه کولې قران وایي صحیح ناظرانو قران کریم فرمایل فصلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د فنو د میدان له پوهان ته پوسوکا ک یو کار باندې نه پوهیږي حضور پاک فرمایي استر شدل عاقل تر شدو و الا فتندمو د میدان او د فیل د عاقل نه پتو لګوا تر شدو سړی تو بدر کې راشي صبر سړی تو بدر کې راشي رشد به حاصل کې رشد معنا سړی تو چې آدمی را آدمیت لازمس غودرا گربو نباشد حیزمس مولانا فرمائی چې می بینی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن اغوی دا اکثریت د خلکو چې ګوري دنیا کې دا آدم ندی دا ضد آدم دی دا آدم ندی دا ضد آدم دی ځکه هغه ورپسې وای چې آدمی را آدمیت لازمس آدم له خو آدمیت پکار دی انسان له انسانیت پکار دی سړی له سړی ته پکار دی زما یو رشتہ دار دی هغه ته مې ورز ډوډۍ کې شین مرچکه پیش کړ څه شي شین مرچکه نو ما ورته مې هغه به زما مرچکه نه خورم ډیر مېدا اخرى نه مې بالکل خوګ مرچکې د لکه د بنډای پشان نو بیا خو نه خورم مې ولې وې مرچکې تریخوالې نه د لکه سړی کې سړی توب نه نوې آدمی را آدمیت لازم است عود را گربو نباشد حیزم است اگر بطی کراوالی او تیلی او اور پیواچه او خوشبوی پیدا نکلا نو دا اگر بطی دا که تیلی دا خسته دا به میدان تا غردوال غواری نوې آدمی را آدمیت لازم است او اگر بیا مزید ور پس ذکر کئی مولا روم رحمه الله دا دیر پوهان سڑه او دا دیر پوه سڑه او دا صاحب بصیرت او فراست سڑه او نا بیا ور پس ذکر کئی چې آل دنیا کافرانه مطلقن آل دنیا کافرانه مطلقن روز و شب در شخ چکو در بق بقن مطلق شی او شی مطلق الحمدلله شته پکې نشته نشته پکې خدای دې رحم وکړي الحمدلله پکې نشته مولا حسن او میرزا احمد مولوی شه نو څه پکې شته ها نو چې آل دنیا کافرانه مطلقن روز و شب در چک چکو در بق بقن اغه وی اهل دنیا چو سگه دیوانا ان دور باش از او چونیل فرزانا ان چې چا ځان صرف دنیا ته وقف کړی دی دنیا او دنیا دارای کې لګیا دی سحر نه ما خام او ما خام نه سحر پورې اغه وی دا داسې لکلی ونی سپې اهل دنیا چو سگه دیوانا ان دغه سړیتوب نشته دغه سړیتوب انسانیت نشته دا خو مادي حیوانات دي داسې دی مادی حیو... نن دنیا مادی حیوانیت پسې روانه ده مونږ په یو غاړه تبایو هغه په بل غاړه تبایي بالکل مادی حیوانات دي الګ تاو کتل بس خالص مادی حیوانات دي ځکه د سیکولر ساينسز خو اپروچ انویزیبل شی ته نه انویزیبل شی منی نه غیر مرئی شنو باندې یقین نه ساتي د لا تروس خالص په خدای یقین ساتي هرکه هم د غیر مرئی خدای داسې حقیقت ته انکار نه شي کوله د دې وجه ای په ډالر باندې د کری ټرست ان ګاډ سری ګریفي ټرست ان ګاډ ما مرګرو ته مې دغه عقیده مضبوطه ده خدای باندې عقیده مضبوط تر لکه چې پینځره سوره وګټي نو بیا په سټډې او سنټې باندې ټول اخلاصي پینځره چې وګټي نو بیا ډوره کې څه کوي اخلاصي یې لګيږي عیاشي کوي بچي ور سره خدای ور سره دوستان ور سره دي چرته بیچ ته دي یا چرته پارک ته دي یا چرته ډیزني لند ته دي وای دا سوره چې ګټلې بیا بل ور سره تیر پیسې هم دي بل ور سره د تیر پیسې هم دي چې ګاډي کې واچې غم چانه بارو کې چانه به ویشل ډالر راکا تیل نشته را سره صحیح بیا پینځره کې سوره وګټي نو ویشل ډالر به کې اخلاص کې او چکر پکې ولګي صحیح نو مې دغه تر دغه هره پوری د عقیده برابر ټرست څنګه غاړ او دی وجه دغه مالدار سره هم میجارټي دا سی وی صحیح میراث نه پری دي میراث ته مونږ لګي اوس مکه جمع کوو مونږ لګي اوس مکه جمع کوو نو هر یو سره مونږه کا خاورې کنا بس بس دیس دیس دیس لیکران شوډ فل اپ دی بلانکس صحیح خالی ځایونو کو مسجد سے باہر پور کړي جمعه کې دن نه نه نو اغوی د میراث میراث نه پری دي اې د مګ نه مخ کې وصیت ولیک چې زماده دومره پراپرټي ده دا دومره محکمه صحت ته ورته دومره محکمه تعلیم ته ورته دی باندې یو پارک والے چې خلک پکې لګیای پلی گراوند پکې وکی لګل ته خلک لګیای اسوباړي چلی په سړکونو باندې چا د ګاډي شیشه ماته دی چا په سرو لګی چا د ګاډي شیشه ماته د چا په سرو لګی نو موږ بیا ګیله کو نو ما شومان خو به داسې دونه ونی چې ځای ورته پروواید نه دی سبق کوي ځای ورته پروواید نه دی ها نه غو لیوینګ سپیرټ خو هکې شته د ژوند تیرول هغه سپیرټ پکې شته اوس دا غو ژوند تیرول او د هغه د عملي کولو بل ځای میدان ورته نه په سړک بلګیای نو نو چې به ګاډي شمعتي چې به سترګ لګېدلې نو اوی لګیای وصیت وکي چې زماده پراپرټي باندې یو پارک وانی زماده پراپرټي باندې میوزیم جوړ کړي زماده پراپرټي باندې لایبرری جوړ کړي او دا غوی لایبرری زما استاد لایبرری په شان نی چې افتتای وشي او بیا په کې څوک ویني نه څه کړه خلکو موتاد ته بار ته وګوره په لکونو خلک به یو ایرپورټ کې راستي مجله ته شور واوري هر یو سړی لګیای هر یو خزه لګیای هر یو بچی لګیای خپل سټډي کوي دومره خلک باندې لکه تاسو سره راشي د یو سړی د ساده आवाज نه بغیر بل आवाज نه راځي ځکه کيو سړی بل سره خبر لګه تیز وکړه نو چې دوه خبرې تیز وکي نو لږ کسان ورداسي داسې برن ورته وګوري صحیح او بیا په دیمه خبر دای سوچ دای چې هي هه سم سایکو پرابلم د دې سړی سره نفسیاتي مسله ده د دې سړی سره ځکه مونږ چې دا پاگل دی دا سړی لیونی دی د دې سره نفسیاتي مسله ده ځکه دا پته چې کتاب ګورم دا بل اخبار ګوري دا بل لګیا رساله ګوري دا بل خپل لیپ ټاپ سره لګیا دی خپل کمپیوټر باندې خپل کار کوي خو دې لګیاري تیز دې خبرې کوي چې ما ډسټرب کوي عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی دې مونږ کې مین نو غي په یو ایکستریم باندې تباہ برباد دي مونږ په بل ایکستریم باندې تباہ بر بیلنس او توازن نه مونږ برقرار ساتل او نه غي برقرار ساتل دي نو زمونږ د اخرت به خدایش ان شاء الله آباد کې خو دنیا مو تباہ برباد ده او دغه دنیا آباد ده اخرت به نه مرته ده دې دنیا آباد ده اخرت به نه مرته ده مونږ ان شاء الله اخرت کې دنیا خو عزیزانو عزم کو استاد خدمت کی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ا صحابین ته پوس کوي و ما دت له وی تاغیر پارس تیارے کرے دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابی جواب ورکی چی ما دت لہا من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ نمی دیر نفلی عبادات کرے دے نفلی صدقے روزے او منزل میں انہیں دکڑی اللہ انی احب اللہ و رسولہ اللہ و پیغمبر بانے میں عقید مضبوط دا محبت میں ورسر کامل مکمل دزر دے اخلاص ہمیں خدا خواہ دے د زړه د اخلاص مې رسول پاک خو د زړه د اخلاص مې خدای خوښ دی د زړه د اخلاص مې رسول پاک پیغمبر علیه السلام ورته مرګري ته خو بیا کامیاب المرء او من احبه ته بیا څه پوښتنه کې ته خو په قیامت کې خدای سره پیغمبر سره بیا او قران کریم فرمایل و من یطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا بكم خلقت الله اطاعت کہ دا الله نے پیغمبر اطاعت کی فاولئك مع الذين انعم الله عليهم دیب قیامت کے دا چامل گری چلا وی بان انعام کرے دے من النبيين صدقینا والشهداء والصالحین سلور تبقی او تاسو وای دا حصر عقلی دینا استقرائی دی دا عقلی دی جزاک اللہ دا حصر عقلی دی خو طبقات پینزه دی حصر عقلی دی خو طبقات پینزه دی زکر دا شهداء و تفسیر که در شاس ابرامت اللہ علیه کی چه شهداء هم علماء الكتاب و سنه دا قرآن و سنت علماء هم دی ایز ویل ایز ماتن دی پاتا فاللہ سبحانه و تعالی کسنگ چه شهید آغا دا چه دا اللہ لار کی شهید شوه دی چې الله لار کې شهید شوی دی د حق لپاره مارکه کې شهید شوی دی لکه څنګه چې هغه شهید دی د قرآن کې دا شهدا پلوونه شاهد هم د جمع د شاهد او شاهد معنا گواه او گواہی څوک کوي د علم پاسا څخه کوي گواہی څوک کوي څه پاسا د جهل پاسا باندې گواہی جایز نه نه جایز خو یو ګونه علم بدوی په دې خبره بیا به گواہی کې مر دې وجه اطلاق د شهدا او علما باندې کوم کذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس د انسانيت معلمین دی تاسو د انسانيت استادان دي حضرت شاه رحمت الله عليه فرمایي شهدا په معنا د علما بهر تقدير عزم کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي شرغ لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك الله فرمایي ما تاسو لا هغه دین به تور شريعت او به تور قانون در کړی دي شريعت شرع يشرع شرعا لغوي معنا یې سره لغوي معنا یې سره شرع يشرعو شرعا ومنه الشارع شارع عام لوی لارې ته وي فری وی ته یا موټر وی ته شارع عام وي صحیح ورته شرع يشرع لار استل شرع يشرع لار استل نو الله تعالی فرمای چې شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك تاغه تفسیر ګوره مونږ پکې ویلې شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله تعالى فرمایتا زپارا ما هم اغه دین لار جوړ کړې ستاسو موټر وې اغه دین دې ستاسو فری وې اغه دین دې ستاسو های وې اغه دین دې ستاسو شارع عام اغه دین دې ستاسو تګلار هغه دین له چکم دین الله نوح عليه السلام ته ورکړو ته چې تلک کې د ژوند په اساس نو په کومه لار بکې د نوح په لار د چا په لار د نوح په لار شرع علیکم من الدی ادی وجه شاه سره الله علیه فرمای باب ما جاء نسل الدین واحد و شرایعه مختلفه چې اصل دین یو د ټولو پیغمبرانو شریعتونه مختلف دي اصل دین ټولو پیغمبرانو یو دی د نوح عليه السلام دین د ابراهیم عليه السلام دین د موسی او عیسی علیهما الصلوات والتسلیمات دین او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې وجه ټول انبیاء ته رونه د بنو علات وای نحن معشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امهاتنا شتا پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم چې مونږ پیغمبران تاسو رونه لکه علاتی چې د پلار یو وی مین دی مختلف وی د پلار یو وی علاتی رونه وای ورته څه ورته الله تاسو میراث وای کنه وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو انه اول ما يقبض من امتي چې علمي میراث لړم بنه هله چې زماره امت نه باغسته شي بس میراث باندې مولیان بیان پوي او قامت را دي دي بیا الله الله کوا عزیزانو عرض میکوره تاسو خدمت کی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی او شرح لكم من الدين ما وصى به نوح ما تاسو له هغه دین شارع عام جوړ کړی دی هغه دین می تعالی پاراسته امت د پارا فری وی او موټر وی جوړ کړی دا لازم دي چې هغه باندې لګو کی کم دین چې الله ور کړو نوح علیہ السلام تا والذی اوحینا الیک اوس دا والذی اوحینا الیک یو خو اسلوب بدلک شرع لكم من الدين لفظ ما وصى به نوح ورفس بي الله وما وصينا به ابراهيم وموسى للتوما وصينا هو بده مسكي والذي يوحينا اليك موصول بدل كده ما فزا الذي موصول بدل كده ما فزا الذي او لفظ بدل كده وصى وصينا فزا بان اوحينا شيء فتو لجدا جه اصلی دین خو ټول پیغمبران ته یو ورکړی شوې دی خو دې پیغمبر ته اضافي شوی نه ورکړی شوی دی پیغمبر ته اضافي شوی نه ورکړی شوی دی اتم او اکمل نظام ورکړی شوی دی دی وجه د ما موصولم په الذی باندې بدل کړ وصا وسینا کلمې په وحینا باندې بدل کړا چې نو ته اکسترا ورکړی شوی دی او وجه دار ده معقوله ده منطقي او لاجیکل ده چې اکسترا اضافي شوی نه ورته ورکړي چې ټول پیغمبران قومي پیغمبرانو ده بین الاقوامی پیغمبر دي ټول پیغمبران وقتی پیغمبرانو دا عالمی پیغمبر دي for every time the har waqt da para until the day of judgment until the last day of this universal system the duniya the nizam the qiyam pore the insaniyat paigambar so sallallahu alaihi wasallam de waje usloob badal ka che shara'a lakum min ad-din ma wasa allah taala ka mul quran ba ne poira kra har yow kalima chigha waje zud allah kitabe har kalima waje zud allah kitabe is shakra ki nishta شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي يوحينا اليك او هغه دین چې کما تا ته وحی کړی دی و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى او هغه دین چې مونږ وصيت کړو ابراهيم موسى و عيسى ته اوس لفظ وصيت ته ويل نړۍ کې ترجمه سکی ويل خدای په معنا د ويل نه دی په معنا د اورډینډ په معنا د اورډینډ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى خد اردن ده پر لفظ وصيت ده وجوب تقاضا کوي لك وصيت واجب العمل بي. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه شد كلمه ده وصيت تقاضا ده کوي شد واجب العمل لك وايلت ده فانه اسم قلبه ومن يكتمها فانه آثم قلبه نو قران کریم فرمایل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى او هغه دل چې کوم ورکړ ابراهيم تا موسى تا عيسى تا عليهم الصلوات والتسليمات اوس اختصار د سرور پیغمبرانو د نوح د ابراهيم د موسى او د عيسى دا غي وجه دا چې یو خدا پیغمبران ټول دغه خطیو پیغمبران ټول دا خطیو دویم دا چې دوی اتباع په یو صورت یا په دویم صورت دا خطه کې موجود او دریم دا چې دا معروف پیغمبران ټول پیژندل ایون اهل مکه هم پیژندل ابراهیم نو واقفو موسی نو واقفو عیسی نو واقفو نوح نو واقفو علیه الصلوات والتسلیمات دوی فرمایل چو ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ان اقام يقيم اقامه اقامت په معنا ده کھڑا کرنا اردو کې ترجمه کیږي ادرول نیغول ادرول نیغول الله تعالی دا دین ادروي یوا او دې معنا اقام يقيم اقامه کھڑا رکھنا کھڑا رکنا مستقیم رکنا دا دین نیغ ساتای انا قیم الدین مانا دا دین نیغ کگوی را کگوی ما چه خود بدلتے نئے قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نئے قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق چه دا معاشرے دا تقاضو پاساس دا دی دن پاساس کے بدل مراولا دا دی دن بنیاد کے بدل مرا دا دوڑو پیشو ندا په خپل پر ځای بيداس تا ویرا تا وی د نه غوسا تا د څوک نه غوسا تا او د دین لفظ استقامت ته استقم علی ولو قتلت او حرقت او صلبت ان اقیم الدین چې دا دین نه غوساتا یا دا دین نه غدروا د اپرایت پوزیشن تراول او بل معنا د اقام یقیم اقامتن اقامت دین اصطلاح د ټول نه اول بر صغیر کې استعمال کړ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد او هغه چې دا اصطلاح استعمال کړ هغه نه بعد مفکرین ته واغستا نو وی فرمایل چې ان اقیم الدین دا دین اقامت کوي یعنی امپلیمنٹ کوي نافذ کوي په شخصي ژوند کې په خاندانی ژوند کې په معاشرتی ژوند کې په معاشي ژوند کې په سیاسي ژوند کې د ژوند په هر میدان کې دا دین عملی کا نو کته فرد نو په ځان لاګو کا کته د خاندان مشر نو په خاندان لاګو کا کته د معاشري لیډر نو په معاشره باندې لاګي کا سماجی انداز سره کته د معیشت په میدان کې په خپل معیشت امپلیمنٹ کا کړي سیاست میدان کې قدرت درسره امپلیمنٹ کا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه ولا عام طور تاسو مفسرین لیکي چې دې کې فرقې م پیدا کوي خو خبره ده ولا تتفرقوا فيه دې کې فرقې م پیدا کوي دا خبره ده خو د دین اوله معنی یو بل ده چه ولا تتفرقوا فيه پدی دین کې دنه تفرق مکوي نو په دین کې دنه تفرق داره چې میټا میټا حف حف اور کڑوا کڑوا توف توف چې کوم شی خوږي هغه سینې سره لګوا کوم چیز کې دغه سختی هغه نه به صرف نظر کو په یو غاړه تر وانشه صحیح بیا وایي چې نه سیاسي میدان کې سکیورزم پکار دی سیاسي میدان کې څه پکار دی افتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب الله تعالى فرمائے دا پکین چوز کول دا الله دل کی سکول پکین چوز کول چې کوم شی دې د فائدې دې هغه واخلا کتابانه سن نقصان نازي هغه بیا بالای بام کیدا دې ته وی تفرق ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين مشرک بده خفنه ده چې تلګیاه خلکو ته موز دعوت ورکې تلګیاه خلکو ته دروجی فضائل بیانې مشرک او کافر په دین در دیږي چې خلکو له تسبیحات ورکې مشرک او کافر ته دا خبره ډیره ګرانه ده چې ته وای چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام کبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله تعالی فرمای په داسې حالاتو کې الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب الله تعالی فرمایي چې څوک زما خوخي یهدی الیه من یشاء چې څوک زما خوخي الله یجتبی الیه من یشاء زه غزان طرف ته را کش کوم ځان طرف ته را اترک کوم ځان طرف ته احکم و یهدی الیه من ینیب او چا کې چې هدایت وي الله تعالی ول خپل جانب ته هدایت ورکړي الله تعالی تاسو ټول له ډیر خیر درکړي خدای مو ډیر زیات خوشاله کا الله ر دنیا او آخرت خوشاله ورته نصیب وګرځي پروردګار هم تاسو ټول له فتنو آفات او بلیاتو خپل حفظ او امان کې محفوظ مامون وساتي الله تعالی دا ملک خاد و آباد کی الله تعالی ټول دنیا کې امن او سلامتی راولي ټول دنیا کې امن او سلامتی راولي ټول دنیا کو امن او سلامتی راولي زکه عزیزانو جنگونه چې کیږي ټول دنیا کې چرته امن نه صحیح او دا شی مشاهده کیږي هغه چاته چې څوک دنیا کې ګرځي چې له دې شی هغه افټر شاکس سمره ناکار افټر شاکس دي سمره ناکار افټر شاکس دي چې په کوم ایرپورټ باندې غوځيږي مخکې رمضان ورته تیار ساتي چې په نړۍ هاو ټو سوي سمثینګ چې دلته را خولم اوس په تنيشته چې زه به د کوم مراحل نه تیریږم او بیا خصوصیت سره چې زه ما په شاندګي پر خو دي هر پټکی دیم والی هر ګیره دې پر خو دي پټکی دیم والی نو بیا یو مس بی ریډی فا او چې ویډیو دم کړی د پاکستان یا د سعودي عرب یا د یو اهم اسلامي ملک نو بس بیا د نن تاسو کې ته چرته لوي ته چاچا سره ملاو شي سور کسان زور ته ځو لکونو خلکو سره ملاو شي ته ورته مې سلور ملیون سره خو ملاو شم سعودي عرب کې او بیا په لکونو سره ملاو شم پاکستان کې بار ته دین الله تعالی دنیا کې امن او سلامتی راولي الله دې امن او عافیت راولي خدای دې انسانيت محفوظ کړي الله تعالی دې اسلامیت محفوظ کړي الله تعالی دې مسلمانان محفوظ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين طيبا كثيرا كما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة الغرب الغرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک شو سره وای اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه جناب صدر محترم محترم جناب صاحب زاده صاحب حضرات علماء کرام او د دغه حاضر دین اجتماع ډیر محترم مسلمانانو ورونو د معمول مطابق نن یو وار بیا د جهاد او حریت په دې عظیم مرکز کې د حاجی محمد امین صاحب رحمه الله په یاد کې د سالانه اجتماع منعقد او دغه اجتماع ته د حاجی محمد امین صاحب رحمه الله د حاجی صاحب تورنگزای رحمه الله عقیدت من پډیر غن تعداد کې د ډېر لورو لورو علاقو نه راجم دي عزیزانو مازیګر راسي تاسو د علماي کرام بیانونه واوریدل په مختلفو موضوعاتو حضرات علماي کرام استاد وړاندې دي تفصیلی خبره وکړه زهم په دغه لړکی سو بنیادی او اساسی خبر ستاسو خدمت کې عرض کول غواړم خړمبنای خبره ده چې آیا دا نن نه اجتماع دا یو روایتي او ټریډیشنل اجتماع ده او کنه دغه اجتماع دا ځان له یو امتیاز او ډیسټینکشن لري کدا اجتماع یو ټریډیشنل او روایتي اجتماع نه بیا د دې حاصل او نه جوړ نشستن و گفتن و برخاستن او کنل دی اجتماع تړون دی وازی مجاهد او د مجاهدانو د قافلی سروی نبیاد دغی اجتماع دی نقاد شاعت یو مقصد ولار دی برادر محترم مولانا محمد ادریس سیب د حاجی صاحب رحمه الله او د آغا مجاهدانه قافله چې د حضرات انبیان روانه و هندوستان ته د فکر حضرت مجدد صاحب رحمه الله حضرت امام ولی الله رحمه الله مولانا رشید احمد گنگوہی حضرت شیخ الہند شیخ الاسلام حضرت مدنی حکیم الامت حضرت تانوی امام العصر مولانا انور شاہ کشمیری امام انقلاب حضرت سندی شیخ التفسیر حضرت لاہوری امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد او پدی سیمہ کے دغ فکر ہڈی ملا صاحب رحمہ اللہ سنڈاکی ملا صاحب رحمہ اللہ مولانا عبدالکریم چمرکنڈی رحمہ اللہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ او حاجی محمد امین صاحب رحمہ اللہ دغا مشل سراج او رنا جوندہ ساتلے وا نن پا دغا اجتماع کے داغا نام لے وا اغد دی عظم یوار بیا تجدید کئی لکا معصوم تا سڑے تختائے باندے پا پنسل علف باتا ساولی کی نو آغا معصوم بیا قلم او دوات راوڑی او آغا علب باتا سا تازه کئی دغا کابرین او غمائی دین ملت چه ما او تا تا کم تختائی بانی علب باتا سا لکلی دی دا جهاد دا اللہ دا دین دا پارا دا محنت دا اللہ دا دین دا پارا دا مسائب و برداشولو نن پا دغا محفل کے ما او تا با دوات او قلم را اخلو آغا علب باتا سا بانی با قلم گردو چه دا خط تازه شی تاس خبر باندې پوهیږئ دا سینا خبر باندې پوهیږئ عزیزانو به مرګرو وړاندې ناتیه کلام وي نو تاسو ټول باندې جوش اول ول راغل خو کدا جوش اول ولا میدان جهاد کې هم به کرنګي وي نو الله تعالی دې بیا برقرار وساتي ورنا ک جمعات کې دا جوش اول ول وي خود جمعات نه بار به ډیر تنګې نه التو بیا ما خپل خوخه تپریدي التو بیا ما خپل تب نو علامه یو ډیر عجیب خبره کړی دا علامه اقبال مرحوم یو ډیر عجیب خبره کړی دا ا فرمای وی الفاظ مغانی می تفاوت نه لیکن الفاظ مغانی می تفاوت نه لیکن ملا کی اذان اور مجاهد کی اذان اور نارب عین هيا غ الله اکبر والد خدا نارد الله اکبر چې مولا سه په جمعات کې دا ځان شکر کې یاد مانځ د انتقالات او شکر کې کینو اثر او نتیجه ودا او دا ناره چې د جناب محمد رسول الله او مجاهد امتی د افغانستان میدان جهاد کې د بوسنیا کفر کده کې د فلسطین په میدانو کې د سومالیا په قازدا علاقه کې د کشمیر غو کې مجاهد کله دا ناروي الله اکبر نو بیا د کفر په ایوان کې ور سره لرز راځي نو کدغه الله نازیزانو دغه الله چې تاسو جمعات کې وې نو کدغه الله واقعی هم دغا رنگیوی دا بوسنیا میدان کی دا سومالیا میدان کی دا فلسطین میدان کی دا کشمیر میدان کی زکا عزیزانو ما بلو رز امریکا کی هم یو لکچر کی دا خبر اکڑا یو درس کی میں دا خبر اکڑا دا امریکی یو لوی سری سر زمان ملاقاتو ناغا ما تاوی چی یو آلسو کنڈیمنگ اور سسٹم اینڈ یو آلسو اپوزنگ اور پالیسی how you saw here when you came to United States che kala we dal tarale ta so qatl to khamesha munga condemn ke nama wartawe che khabara ki bunyadi farq de zasta dakhili nizam kala na condemn ko ta dakhili nizam dumra well established kare de aw dumra khud mustaqam kale de che dal ta har she channelize chalegi da insaniyat tazdil pake ne kigi khumaista policy po somaliya ki ستا پالیسی په خلیج کې ستا پالیسی په کشمیر کې ستا پالیسی په فلسطین کې او ستا پالیسی په دریمه دنیا کې دا یقینا د غندنې او د مذمت قابلیت ده نازیدا نن په تامه دنیا کې د امریکای هدف بل خصوص دا اسلام او مسلمان دنیا ده قطع نظر ده دینا که دغه مسلمان سیکولر ټایپ مسلمانی اکدا د امریکای په اصطلاح فاندامنټالیست او بنیاد پرست مسلمانی زبنن تاسو ان شاء الله د حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه د مجاهدانه تعلیمات او پاساس ماته ګورئ ماته ګور زنن تاسو ته روایتي تقریر نکوم زکه اوس دلته ګلګت استادوم راغی نو ګلګت استاد راتلو سره مان ته پوسو کو وې تاسو له هغه شان اخذ سره کې جدا شوي دي نو ما یو ګلګت استاد ټول خلق خذو سره دي پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای من استطاع منکم الباعۃ فلیتزوج چې د چا قوت وینو د لخذ لازم ده نو ګلګت استاد مقصد بداو چې د ما د معروف او معهوده خذ مراد ده نو ما ورته مې ګلګت استاد په دې ملک کې هیڅ فرق نه پریوزي کسړې انسا سره یو که خونسا سره زکه خو یو جانب ته انسا ده او بل جانب ته خونسا ده نو ما د انسا او د خونسا مقابله ده خدای به مونږ د انسا او د خونسا دواړو نه خلاص کړه قسم به که به زما په ذهن کې داوي یا به زما د مشر د مولانا فضل الرحمن په ذهن کې داوي چې د دې خزي د حکومت او د مؤنث جمهوریت دې ملک قائم وي نو بیا به زما او د مولانا فضل الرحمن او داغه جماعت په ایمان کې خلل وي فاضلانو بس بس ما طرف ته ګورئ تاسو ډیر نه اړې ملګوي ډیر نه اړې ملګوي لکه ما طرف ته متوجي چې اخر د علماو خلاف د هرزه سرایي او ظارف شانی ول شروع ده زپدی بنیاد ستاس زین کې خبره اچول غواړم نو عرض به کوچ علامه فرمایي چې الفاظ او معنی می تفاوت نه لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ملا سے دلتا جماعت کے اذان کئی ملا سے دلتا جماعت کے اللہ اکبر وئی دمان سے انتقالات و دپارا داغی نتیجہ اثر و داغی عاقبت و فلسفہ و دا خوب غینی ہی دا کلمہ چه مجاہد کلمہ دان جہاد کے ہوئی چه نعرہ تکبیر اللہ اکبر دے سرد کفر ایوان کے لرز رازی خوزیزانو اس منگا نامخو خلو دا حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ خوماتو گورے جی اسنې تاسو چې تاسو ما متعلق د غلط فهمي شکار شي کله کله خبره سړی نه جذباتي ونه مخپوړان دی لاړ شي نو سړی وایي کې نه دا مولا سه بر تسبو مخالفي تاسو بر مولا ادریس سه متعلق د شپې دا سوچ یقینا کوي ځکه چې هغه تسبو تذکره وکړه نو تاسو وایي چې مولا ادریس دا د تسبی مخالف ته د حاجی محمد امین سه به احتمال چې څوک راضی نه له تسبی موید وي ښه د جدال ترازی د تسبیحات موییدی دید اسکار مویدی دید اوراد مویدوی دید وظائف مویدوی دید تصوف مویدوی دید سلوک مویدوی دید علم الاخلاق مویدوی خود تا تا دا پہلو خی چه که دا تسبیح والا پہلو دی جونده او ساتا او دا جهاد والا پہلو دی مفلوج که نو تاسو بسره کتلی چه فالج والا دا یو طرف وی نده بیده کرده دو نی خواه دی بیده سی اوکو دو گز پروتی پدر امبل سو کارای پدر نو مقصد د مولا ادریس صاحب د خبره داو چې دا نیم طرف به ګوره فالج لنور کوي ښه مبادا چې تش پټکی او تسبیح پسې شي او د حاجی صاحب د ژوند نیمه حصہ 50% حصہ چې هغه د هغه مجاهدانه زندگی وا هغه مجاهدانه زندگی ولا بالای تا کې دی چې جی حاجی صاحب به مونږ ته وی چې دې مانزه پسې دا وځي پړې راکوي او دې ما حاجی صاحب رحمت الله علیه به زمونږ جمعه تډیر رات زه خو ماشوم نکبور نه بوتلم خو زمون جماعت ته براته ډیر نو کله ما تعال ته بنې که خبره کوله یو بابا و صفات ته وی هغه ورته چې حاجی صاحب زه خو سار منزل نه پاسم سو وظیفه نشته چې سار منزل را پاسم نو حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته د سوره بنی اسرائیل اخرنی دوه آیاتونه او خودل وی دا ما از خوتن منزل نه بعد وایا نو سار منزل به بیا پاسې نو هغه سړی ته بیا ته پوسو کیږي پوه نشم چې دا دوه آیاتونه ما از خوتن وایم نو سار به بیا څه چل کیږي ناغه ورته که اودی نو ویخیږي با که اودی نو ناغه ورته نجی زویخم خورا پاسې ده نشم ناجی سه ورته دا وظیفه ما سره نه ده چې اوسته ویخنو بیا او تعالی کوتک را خلاصول پکار دي. ناجی صاحب رحمه الله یو جانب ته اودو ویخو په وظیفه باندې، خو بل طرف ته مسلمان ویخو د الله اکبر په مجاهدانه ناره باندې. منن به ما او تا دا عظم کو د فارسی او شاعر ډیر عجیبه خبر وکړه، چې تازه خاهی داشتن ګردا غهای سینرا، تازه خاهی داشتن ګردا غهای سینرا، گاه گاه باس خائے قصے پاری نرا، کت دا فکر او دا تصور دنیا کے جوندے ساتل غواڑے، نو کل کلا دا حاجی صاحب ترنگزے رحمہ اللہ، دا حاجی محمد امین رحمہ اللہ سوانے ببیانے، دا غم جاہدان کردار بدا غا قیدت منل تور پیادے، چی دا غوی جذب جہاد دا بیارا ابار شخا. ځکه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي وزیر وته سلام الاسلام الجهاد، د اسلام په دې بدن کې د قبه مقدار باندې غالی او لولشه دا د جهاد خبره ده، د جهاد आवाज ده. امریکا قسم ده نن کې یریږي، اده جهاد نه یریږي. تاسو ته پتر پاکستان سره روانه پسده زال تلالم، ما د اټلانټا مېر ته وې، ما یو لفظ ده چې تا د روس خلاف پم کو هم هغه لفظ ده چې ځنې نه په ننې په میډیا باندې وام، نو ما ته بیا پرسلر امندمنت مخاطب کې، بیا ما ته پرسلر امندمنت اپلای کې، بیا ما باندې اقتصادي امداد بندې، بیا ما د لوګي حلاکه. حالانکه دغه جهادو چې د افغانستان په حواله مونږ وی، نو تاسو به وخت دا ډالر وخت دی، دا اسلحه والا، دا میزایل والا، زکالتا د ټیکنالوژي په اعتبار ستامد مقابل تبا کېدو، نو تا د جهاد ناره تاییدوله. او نن چونکه ستا د مفاداتو تصور بدل شو، نو د کشمیر د پاره چې د جهاد خبره کوم، د مجاهد استلاخ فلوم، بیا ما ته وایه تا باندې به اقتصادي امداد بندي، ته د کشمیر د جنگ ته جهاد مه وایه په میډیا باندې. د امریکې روانه مونږ سره پدغه ده چې د کشمیر د جنگ ته جنگ خو وایي، بغاوت ورته وایي، قتل و قتال ورته وایي، خودی جنگی دل کو تے جہاد موائی، مجاہدین ورتا موائی، زکائی پدی پوئی دی چھے پتول دا تاریخ اسلام کے، چھے کلو مسلمانانو یو جنگ بانے دا جہاد لے بل لگولے دے، نو بیان دنیا یو طاقت دوی مغلوب کری نی دیو نیوالا شکست ور کرے دے. دوی بیا دوی بیا خپل مرگ دا خیر مقدم کری دی، او پا خپل مرگ داویلی چھے فستو رب الکعبہ، زماد پرب کعبه قسم می چې اوس اله کامیاب شو. ناجیزانو عرض می کوم تاسو خدمت کې چې نن به دغه خپل آبا او اجداد سره چې دا مونږه تذکری کو، او لکه د عربو دغه شاعر پشان چې په جریر باندې هغه گویا خپل تفوق او برتری ثابتولا، نو فضیلتونه ثابت کړ، وې زما یو ټرنی کو هغه داسو، او یو می غورنی کو هغه می داسو، او یو می پرداده او داغه دا حیثیتو، یو می دادا او داغه دا حیثیتو، او یو می پلار او داغه دا حیثیتو. نو بیا ورته یو شعر وی چې اولائک آبائی فجینی بمثلهم، اولائک آبائی فجینی بمثلهم، اذا جمعتنا یا جریر المجامع، ودا ما چر چا تشکری در توکری، چه گلاب از ما کمی سلسلی سر تنونده، ده دی سلسلی او نامدا جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیه وسلم، ده دی سلسلی دوی منامدا سیدنا حضرت ابو بکر، سیدنا حضرت عمر، سیدنا حضرت عثمان و علی، سیدنا حضرت امیر معاویہ، سیدنا حضرت ابو سفیان، حضرت عبداللہ ابن عباس و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ورپسی تابعین، ورپسی ائمہ مجتہدین، ورپسی سلف صالحین، او لکما ذکر کد ہندوستان پسیمہ کی حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ عبدالقادر، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سید الطائفہ، حکیم الامت حضرت تانوی، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، شیخ الاسلام حضرت مدنی، حکیم الامت حضرت تانوی، امام الہند مولانا آزاد، امام العصر علامہ انور شاہ، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، امام انقلاب حضرت سندی، شیخ التفسیر حضرت لاہوری، او دا کابرین و غمائدین قوم، دا زمونگا آباو اجداد دی، خو مونگا هم دغه تذکره کو چې جی دغه زمان دی کانو. دغه زما مشرانو که مقابله کې تا سره سوکي خو زه څنګه یم نو بیا هغه زړه خبره ده هغه توت لاندې وه چې ما به ګوره ډېر نه چېړي ما به صرف د دې پلار او نیکه تشکیل ورته پرېږدي چې زما د دادا او پردادا دا کردار کړو او د عربي او شاعر هغه ډېر عجیبه خبره کوي فرمای چې لیس الفتا من یقول کان ابي لیس الفتا من یقول کان ابي ولكن الفتا من یقولها انا ذا هغه وایي زه چاته ځوان نه وایم چې څوک یې وایي تذکرې د پلار نیکه د مړانې کوي چې زما نسل کې پلانې او بالا نسل کې زما د بالا نسل مشر فلانې او دای کې دارو ولكن الفتا من یقولها انا ذا هغه وایي زه ځوان هغه چاته وایم چې دې په خپل دا وایي چې زما هم دا کردار لري دې ملایت تیار یم ښه نو الله تعالی دې موږ د ملانې مالکان کې تاسو ټول امین وایي عزیزانو زه لاړم یورپ ته امریکې ته دا تور پټکې مې والی و دا هلته یو ملا صاحب را سره میلاو شو په امریکا کې هغه هم د پاکستان نه راغلو نو چې زما ملاقات ته راغی نو هغه ما سره چونکې لغونې بې باکه دی نو رات دو سره وی وی ما خوځید ته پټکې لري کړه کنا کول می په سر کړه خو ما یو چې ستای استقلال استقامت وګورم نو ما ورته مې دوستاغونی به استقامت سره نه چې ما باندې نه ماحول سره انداز شي زه به ول په ماحول سره انداز نشم نازیزان ال ته ما دا پټکې والو نو دا پټکې خو عموما زمون د افغانستان درونو نو اغل تا غنګریزان بازی او وی په ډیر عقیده سره ما سره ملاو شو او ما ته به یو فرام افغانستان By God, they are hero. They have abolished USSR. They have demolished Soviet Union. They have demolished communism. They have finished the Cold War. Well, if you're in Afghanistan, you'll be able to say, yes, no, you don't have to wait. But you don't have to wait for Afghanistan. That Afghanistan is visible to Singlish Mark. بس فورن به وی افغانیان ډیر هیرو ګاندی لوی هیرو خلق دی سوویت یونین تباہ کړ د کمیونیزم جنازه وستا سر جنگ دنیا نه ختم کړ ما یو روس خود امریکای د پارادات یو لکنی هنګ وجده ها چې امریکای به خبره کول اندل تر بده یو غلم پیوغه نه غبالته دباو شو ابالته د افغانستان غرونه دا د روس د ذلیل کول د پاره خمیدانو او د افغانستان غرسنی مسلمانان دا د روس د تباہ کول د پاره د خدای قهر خدای خمال تر افغانستان لیډرانو ته مولا ادریس ته وای مون امن میشن کړی نو زمونږ په دازور دی خلی راغی سو وار لاړو نو مال ته ورته خبر او کما زه اردن ته لاړو نو د اردن په بازار کې روانو یو دوه نو جوانان رالو او راتو سره ما ته راغاله وته او چې څنګه راغاله وته نو خپل کړم دې تندی باندې من افغانستان اهلا سهلا بك والله الشعب مجاهد والله يؤيدونا والله يشجعونا الله يرحمهم الله يسعدهم الله يبارك فيهم فتتوا الروسيه وفشلوا الاشتراكيه الله يرحمهم الله ترى افغانستاني خدای دې رحم پیور کی ډیر مجاهد شعب دې والله حيج واثار الثورات في صائر انحاء العالم طول الدنيا کې اسلامي تحریکات را بیدار شو د افغانستان د مسلمانانو د وجې روسي تباہ کو کمیونیزم تباہ کو نو مال تر افغانستان یو دوه مشران په یو میټینګ کې مرکزی مشران ناغی ته مې وې ما دا کارت خوردن تلاړو نو دا غو نوجوانانو تاثرات دو خو ما دا تاسو چې اوس کوم عمل شروع کړل نو ما کدینه باز زوردن تلاړو او هغه دوه نوجوانان مخې لرالل نو په خدای چې په مخ براله وته کی اراته بوي چې الله او دمرو الله يهلكو خدای دې هلاکی خدای دې تباہ او برباد کی هغه لوی جهاد چې هغه د دنیا جغرافیایي باونډریز بدل کړ جغرافیایي سرحدات بدل کړ ټول دنیا او ګلوب داسې وړکو نن د بازي شر پسند د وجه هغه ته گویا د وینې هولي روانه ده د وینې لوبر زدا منم چې په دې کې بازي هغه مفسدان موجود دي چې اکچولی افغان احزاب کله انوال نه جنگ کې خو هغه یو میزایل ورغورځي پته ونه لګي وای دا میزایل مولانا ادریس صاحب را وښتره دی چې حمله پیو کړ نو بس یو غوبل جوړ شو افغانان خو جنگجو قوم دي ما یو مشر تالته وې ما خدای ته وګورئ دا جنگ بس کړئ دا ناغه ما ته یی څنګه بس کو سوار لس کاله موږ دې قوم ته وې چې ولې کدر سره تور ده نو دا ولې اګه در سره کوتک ته نو دا ولې اګه ټوپک ته نو دا ولې اګه ګټه مولار تر ازینو دا ولې نو سوار د سکاله مسلسل چې یو قوم له په ذهن کې دا واچي چې ولې ولې ولې یو نسل پکې آباد او برباد شو نو هغه قوم هغه سوای د وشتونه په بل خبره پوهیږي نه. نو ما ورته مې نه کنه سوال وسکاله خو مورته وی چې ولای نو هغه وخت دا وشتل جهادو اوس ورته وای چې مولای نو دا جهاد دغه او مارته یو مسلو کړه مې ګورېږي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه رضوان الله علیهم اجمعین سلام میدان جهاد کے ولار دے حضرت صادق رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام مخ تناشتے په دفاعی پوزیشن کې دے د خپل ترکش نه تیرونه او غشیر اخلي کفار وبانیولی پیغمبر علیہ الصلات والسلام شان انکرج کوي حوصله ولا ور کوي ورته وی ارمیا صادق فداك ابي و امي د دوالو جهانو سردار ورته او ساده بہادر شاہ گزارو کا او پیغمبر ورته وی ساده زما مور پلار دې تانه قربان سي گزارو کا ارمیا صادق فداك ابي و امي خدغه پیغمبر دې صلی الله عليه وسلم چې کله د حدیبیه مقام کې کافرانو محصرو ګرځو کافرانو بلکې د عمرې د ادای غینا او رسول الله علیہ الصلات والسلام تا د کافرانو مشر عمرو بن سہیل لاغه د یو موعده کولو لپاره او د موعده په شپږو شرایطو کې یو شرط یو کنډیشن او کنسس هغه دا وی چې ستاسو ابسکانډر یا ستاسو ډیزرټر هغه به مونږ ترا واپس مونږ به نه واپس کوو از مونږ ډیزرټر او مفرور دا مونږ ته واپس کوی تاسو نه چې کوم سره مونږ تراشي مونږ به لکتیز وای مونږ به نو واپس کو او چې مونږ نه تاسو درشینو تاسو به نواجی آباد والو او د حاجی آباد اجتماع والو اس ستاسو متبادر غیرت از ظاهر غیرت دا خبره برداشتي چې ستا مخالف تا ته وای چې زما والو درشي نو ماته به واپس کو چې تا والو راشي نزب نه واپس کوم په استثناء د حضرت ابوبکر او په استثناء د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه کسان ده حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تذکرہ وکړه مولانا ادریس سے نما یو خبر زین کړه حضرت حکیم الامت مولانا رضی الله تعالی ورته جی هغه خبيث بدن له تخپل پاک کمیس ورکه چې چاته د بنی مستلق په میدان کې جړولې هغه سره چې همیشه ستا خلاف کنسپیریسی کړی دي دا پاک بدن بوز داغه په کمیس یو د خدای عذاب نه وبچ کیږي نبی علیہ الصلات والسلام ورته عمره یو خو دا بچی زمون ملګری دی دغه به وصله شکنی وشي او دغه خبره دا ده چې داغه ما باندې یو بدل پاتره پیغمبر د دنیا له ټول نه لوی غیرت یو چې بدل په ځان نه پرې خوله په ما باندې یو بدل پاتره زما تر جمعات کې بربند ناشته قمیص ورکړو چې دا بدل ول اخلاص کم قمیص ورکړو چې دا بدل ول اخلاص کم عزیزانو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہوئے چا ابو بکر ستارائے صدا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته جواب ورکئی چې هم اعمامو کا واخوالو کا وابناو غمی کا وخالی کا دا سوک دی جیترون دی دا سوک دی ماما گان دی سوک دی تر زامن دی سوک دی ماما زامن دی دا قیدیان جنگی دستا اجنبیان ندی خپل رشتہ دار دی د وین شریکان دي قریش دي بنو هاشم دي بنو فلان او فلان دي ټول ستاتر بوران دي که احسان دي ور سره وکړه دا دې پرې خو دل رها دې کړ نو دا بډېره خبره نه دا بډېره خبره حضرت عمر رضی الله تعالی ته او مازا ترا ستا سره اېدا دا حضرت عمر نقطه نظر بلو وی هم الذین اخرجوکا و اخرجونا و قاتلوکا و قاتلونا و قتلو اصحابکا دا جی آغا خلق دے چی تید وطن نرائستے مونگے بیدر کریو ستا مقابلے راغلی دی زمون مقابلے کرے دا استا ملگری شیدان کری دی دا دا احسان مستحق دی دی سر بلکل احسان ندے پکار نورتے رائے دی سر وی جی ما ته اجازه تو کا زما رور پکې د زید بن الخطاب د پلار په عمر مې ده مشر رور مې ده زما تربیت کړې ده خو زما د الله او د پیغمبر مخالف ته اجازه تر کوا چې دا سر ول تنی نه جدا کوم خا او استاد تر زویر پکې عقیل ابن ابي طالب حضرت علي ته اجازه ورکا چې هغه د خپل رور نه سر کټ کی نو وې که زه پر رور بریک ونه لګوم او حضرت علي پر رور بریک ونه لګي وې دا نور خټول مې ته مولای غزر ښکاری زردر به داسې تین تیر کوه د چا سر بداسه پروتی اره چا سر بداسه پروتی عزیزانو حضور علیہ السلام ذکر حضرت عمر متعلق ہوئی واشدهم فی امر اللہ عمر بن الخطاب چې د خدای د دین باب کې د ټول نسختگیر سره حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیا په کې د پلار او رور رشتہ هم نه کوي او ځکه چې قران کریم فرمایي چې قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم سو کافی سب کوي قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وغشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره او پیغمبر اعلانی وایا قل ده قران کریم امر اعلانی چ مصدری په کلمه ده قل نوږ طالبانو ته ثابته وایو چې دا د قران کریم امر اعلانې دی چې به بانګ د هله وایا چې کومه پریویلینګ میډیا د ناغه په حواله دنیا ته ورسوه چې ان کان آباؤکم و ابناؤکم کستاسو پلاران زامن ستاسو رونا خزه ستاسو مال او تجارت ستاسو کاروبار او بنگلا دا تاسو ته د الله نه نږدې وي دا الله د پیغمبر نه نږدې وي د جهاد د الله د لارې نه نو الله تعالی وایي بیا زما او ستاسو مېس کې پاتې سری فتربصوا حتا یاتی الله بامر بیا خو زما پړک ته ګوري چې دا پړک باندې مخلصو اخراخ لاسيږي تا خبر اخلاص کړه تا ته زما مقابله کې پلار نږدې تا ته زما مقابله کې زوی نږدې تا ته زما مقابله کې کاروبار نږدې تا ته زما مقابله کې بنگله نږدې تا ته زما مقابله کې مفادات نږدې دي فتربصوا حتا یاتی الله بامر ناظران حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا جواب ورکړه حضور علیه الصلاۃ والسلام تبصره وکړه دواړو رائے باندې وی وا بابک رضی الله تعالی غنو اما مسلک فمثل عيسى ستا مثال او طبيعت د عيسى عليه السلام طبيعت دي چې قوم ډېر زیات تنگ ډېر زیات په تکلیف کو عيسى عليه السلام بیا هم د شپې جمعات کې لګیا دي د یو سر نه بل سر پورې الله توي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله کتو ولا عذاب ورکې نو داستا بندگان فإنهم عبادك جمع دا عبد دا او عبد آغا فرد تا وی چه دا آغا مالک او آقا دا آغا دا طول تصرفات و مالکی دا آغا دا ذات او دا بدن مالکی خواه نوز دا عبد کده خرسی اکده رها کئی اکده پی خدمت کئی اکده ویده بی اکده ولا پیسی ور کئی اکده ولا آلا کپڑی راڑی پا دبان سفا بندی نیشتا نا زکرای مملوک دی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدای کویده بی طول ستا مملوک دی خو گوره که بخی نو داسونه چې فاین نه کان تل غفور الرحیم تبخون کې مهربان نه دی به مستحق د عذابی خو ته دومره غالب قوت لري چې څوک ستا فیصله د دنیا یو عدالت کې نش چیلنج کوله زکه عزیز بادشاہ ته غالب بادشاہ ته ستا د عدالت نه بالا بل عدالت نشتا چې څوک اغه کې دا پلی واغې دا سړی د سزا مستحق او ستا سیشن کورٹ اغه قاتل رها کې اکوټلو کې نو سړی های کورٹ کې اپیلو کې های کورٹ ایکویټلو کی نو سره سپریم کورٹ تلار شي سپریم کورٹ ایکویټلو کی اور های کی نو سره د ریویو اور ریویژن لپاره درخواست ورکي چې د کیس باندې یو نظر ثانی وکړي د سړي قتل کړي ولې مورې حق نو دا د یو عدالت نه بل عدالت ته سړي ځکه چې د سیشن د عدالت نه های کورٹ بالا عدالت ته خو چې کله خدای وای چې دا مجرم مارې حق نو بیا به د چا عدالت ته ځي نو عیسی علیه السلام دغه قانوني پوینت ورته منشر کچې فإنک انت العزیز الحکیم ته غالب بادشاہ بل لوی عدالت نشته استا فیصله ته چیلنج شي زه ان شاء الله خبر را مختصر کوم ځکه ما سردار صاحبنا وړاندې ته پوسو کو نزلته چې زوم په دې ملک نو دې ملک خود قانون مانو او د وخت مخ احترام نه خو زلالم سموده مې دې امریکا کې تیر کړه نو زما لیکچر چې بسو شروع کېدو یو منټ وړاندې به لیکچر ته ځان رسېږه ځکه دا ډېر ټیکنیکل خلک دي دې پکې دالو باندې کوي دلته خو چې مونږ جلسې راځو چې 3 بجې ټیم را کړی نو 15 بجې راوړو سپاره دې او چې ریډر لوګونه لوی نو دا چې 3 بجې ټیم وای دومره لوی جلسې چې شپې په 11 بجې بیا راوړو سې ته خبر ده ا 11 بجې جلسه شروع شو آلته چې کلینټن هم را رواني او 8 بجې ټیم ورکړې په یو منټ کم په 8 بجې باندې هغه په پوینټ باندې ولاړ یو منټ کم په ما وې زکه په دنیا مسلط دي چې دای خپل وادي سره کمیټې دي چې کوم خبره وکي هغه بیا فالو کوي کني نور مال توکته ذاتی اخلاق داسې دي بربند زامن ټول بربند ګرځي خزی بربند ګرځي سړی بربند ګرځي اوس مونږ دلته بیا دغه خو فالو کو مغرب جی تر کی وکړه عدالته مونږه خزی را بند کړی دینو بس جوړ مونږه رښتو پاتې شو مونږ وګینه تر کی ټوله دې کړه چې خزی بربند کړي تر چی علامه هډیره خط تفسیر کړي مولانا زور رحمان صاحب ډیر عجیب تفسیر کړي اسو وی قوت مغرب نے اس چنگو رباب قوت مغرب نے اس چنگو رباب نیز رقص دختران بے حجاب دا مغرب چه دمر مادی ترقی اکڑ لال سیارگان مسخر کل ستارگان مسخر کل پا کائنات بانے کنٹرول راوست دا رضی وجنا چه بے پردی خزی او نیوٹ کسم خلق لگیاری علت ڈانسو نکل بے پردی خزی گڑی گی پا دی ترقی اکڑا نمونگو رادی چه فالو اکو منگو بربند ڈانسو نشورو کو او ورپسې ډیر عجیب خبره کوي چې نیز سیره ساحران لال روس نیز غوریا ساقونی از قطع موت نه ده دی وجه غوی ترکی کرده چه رنگونه سسپین دی ده سرو سپین رنگونه ده وجه ترکی نده کرده نه ده دی وجه کرده چه نکره چولی دی او بربند گرده خوزه ام نکره چولی جنگی او سړوی ام جنگی چولی په بازارو کې گرده خواه نو علامه وای چې له دې وجه ترقی نه کړې محکمی اوران از لا دینی اس نه فروغش از خطه لاتینی اس طریقی د دې وجه نه کړې چای لیکل د ګس طرف نه کوي او زمونږ ذهن کې داری چې کانګریزي دل درځي او انګریزي لیکل شي خو ترقی به وکړي نه بیرای دی بیر پلان نه کړو کړه نو علامه وای چې نه د ګس طرف په لیکلو هم ترقی نه کړې او نه د دې وجه ترقی کړې دا چې د سیاسي میدان نه د دین جنازه استلې ده حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاسو کلام وګورئ دین او سیاست یو بل سره تړلې ده چې څوک په سیاست دی دا حنیف لالا صحیح وای چې څوک په سیاست دی جدا له شریعت گزار به مختورن شي په اور د جهنم کې دا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلام دی چې څوک په سیاست دی جدا له شریعت گزار به مختورن شي په اور د جهنم کې ناغوی علامہ اقبال چه محکمی اوران از لا دینی اس نه فروغش از خط لاتینی اس نه د دی وجه چه غوی د دین جنازه استلی ده منال تا غوی فتوا غوخته ویر دی عیسایانو غوخه خوراک حلال دی نه ما ورته ما زه خود عیسایانو په یرویس کې راغلی خو ما د کراچۍ نه را سور شم او دوه ورځې او دوه شپې مې په لاره باندې ولګېدې خو ما شیله مې خوله نه ده وروړی نه ما ماته وی چې ته جوړې ویجیټیر یعنی ان ته جوړې ویجیټیبل خوري سبزی خوري سبزی در لاړو نو ما ورته معنا زه واټری یعنی مال ما صرف اوبرا کوئی خدای دې استاد دغه سبزی هم به خو باسي زکه چې په کومه چاړه تاسو خنزیر پرې کوئی نو پاغي مولایم پرې کوئی چې په کوم خنزیر پرې کوئی نو پاغي مې مولایم پرې کوئی وې نه جنہ د واغ وخه د چرګ وخه دا وی لال دا وتعام الذین اوتو الكتابه حل لكم نما ورته نه دې ځکه يهود چې دغه دین سره کمیټي دا غي زب حلال ده اره دې سایه نو کومه زمو فتوره بالکل ناروا ده دا زه نور زمون کومه دین سره سره کمیټي نه پاتې ده هغه ته له دین په بس یو خبره ورته معلومه ده دین کې یو چرچ اف ګاډ چې دا عبادت خانه دا د خدای په نوم ده چرچ اف سنت میری دا د حضرت مریم په نوم ده چرچ اف جیسس کرایست دا د حضرت عیسی په نامه ده که عیسی خوشاله نه دلته به عبادت کې ا حضرت مریم خوشاله نا غذای بای عبادت کې که خدای خوشاله نو دغه دې نه بز ان د خدای غي عبادت خانه تر دین نه د عیسی غي تر دین نه د مریم غي تر دین او يهوديان مې وقتل د زناور زمن وختي مولا بان چې سوخ به مونږه منزله تلو نه په لار د غي سینګاګو د غي عبادت خانه و د زناور زمن به وختي راغلی و خپل لوب به شروع کړی و او بیا نو غي ما ته ویج دا دی به خبر وکړ مې څنګه ویر دې د يهوديان هم د عیسایانو غوخه نه کړی وی چې دا مشرکان دي پیرودان وای چې دا مشرکان دي دیسب حجایز نه ده او کوم ځای چې د مسلمان فارم وي نه غي بیر مسلمانان نه خوړی تا نو ما ورته مې بیا خو مقابلتا ان ریسپروکیشن هم دا پکاره دي تاسو هم يهودي قصاب لږه غنه غهراړې ښه چې عیسائی نه وانه خلې نو بیا زه بوت ته ملته کې دا غي غسلاټري ا پایا چلیږي وې ته چې دا غي مشاهده وکړه الته یو مسلمان سلاټر لګولې ده ناغه بجلې باندې یو پایا د چورلې چرګان پکې ولاړې سرونه ټکټ کیږي سرونه ټکټ کیږي نو زلالم نو ما غته مې تاسو کې نو زه جی دا بٹن چې وام نو وام چې بسم الله الله اکبر نو دې بٹن له زور کم ما بیا بیا غي نه پس لکه دا دې دا مولې ولاړ دې کم دا اوس یو د لرګي مولې هغه ماشين ته لګولې دې ناغي باندې یو سړی نوکر ولنی ولې دې زر ډالر ولا میاش ور کوي ناغه دغه سي مولې نیولې او هغه چرګان خدا سره روان دي بجلی په سپیډ باندې اما ته غوي بلا په کې خيار چرګاني نو ما غي څه چلو کې وی غي داسې نه غونشي کنه ځوان نیولر نو یې نه غونشي ژوند دي ورته شي ښه ژوند دي غونډه ما دای په ډیګري ورتي نو وی دا نه غونشي نو سټي بچي دا پترینا ناغه مسلمان ته ما ته څه کې چې دا شی دي نو لای وی زه جی پار چرګم بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر ما په کم چرګ وی دا په پټه چ رواني ناغه رواني یا پتري ته پتره به بجلی رواني او هغه لګيای وی ځوان چې بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر ما ورته مې دا سوره چرګان درځه الهالي کیږي چې پته نشته 15000 15000 لزره شل ما ورته مې زم ملایم ټول زم دغه الله الله کوم چې خدای توفیق نصیب کو خو مې دا غزر ډالر دی کده ما ته چې یو لک ډالر بدل درکوم ا په شپه غزر چرګانو به ته درځه بسم الله الله اکبر وي په لسو به وان د نور د خدای به ډغر کیږي ښه اوس دا دورش پنځه زره زله بسم الله الله اکبر سو کوي او ما ورته مې دا کم چر کې پکې ژوندې تیر شي نو وې زه بیا جیغه پسې ورمنډ کم ناغه په چاکو لال کم ا په چاکو نو مې دغه وخت دا پټه ولاله نو یې نه جی پټه خوروانې نو مې تا خو دا مولې پرې خو دې بیا بسم الله الله اکبر سو کوي بیا خو هیڅوک نه وای ما هیڅ سمال خو به جوړه کړی دا غیر خارک مې دا نه سلو به جوړه کړی دا خلکو باندې مې مردار خورې ما زما فتوره جدا بالکل ناروا دي دا ونه خورې ښه داونو بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه او دغه قافله ټوله دا د مجاهدانو قافله ده هغه مجاهدان چې چا د الله په ځمکه د الله نظام عملی کول غوښتل تاسو مولانا ادریس صاحب وي سکندر مرزا سره بلکې دا مولانا احمد رجان صاحب کله تقریر کوي چې زه دی واقعي گوایم نو سکندر مرزا سره د حاجی صاحب رحمت الله علیه سره د پونی جګړه وا لکه تیز وایي جی سکندر مرزا جوړ سليمان خېلو دغه تربورو سليمان خېلو د تربورای جګړه ور سره د الله د نظام په حواله ور سره جګړه وا لہذا غریوان ته ولا لاس ور پورته شو غریوان نه ونیسو چې د الله نظام د الله په دزمکه باندې عملی کوي نه او په اخر کې بس تاسو یو حدیث وام نه ان شاء الله او دا حدیث می بل ور د پاکستان د صدر ته وی په یو نجیب محفل کې او د پاکستان د مشر ته وی په یو نجیب محفل کې نو تاسو وای چې ته د سر نجیب محفلوم کې نو ځا علاقه منبر کړي اچ علاقه منبر کنده غا علاقه تقاضی نو که خدای ک سړی نو مونږ ول ورته چې خدای ته وګورالته بجلی نشته او خدای ته وګوره لګه مهرباني وکړه استاد لاس کې قوت تلته نه علی نشته او خدای ته وګورالته سړک تلته سړک نشته نو اول قران ته دا ته پوسو کې قاضی صاحب یہ عورت کی حکمرانی کا کیا مسئلہ ہے عورت کی حکمرانی کا کیا مسئلہ ہے شریعت میں نمارتے میں محترمہ یہ عورت کی حکمرانی کا مسئلہ شریعت نے خلیفہ اور والی کے لیے چند شرائط مقرر کیے ہیں ان میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے وہ شرائط کیا ہے نما ورتا تے شرائط ہوئے وہ پھر مولوی صاحبان یہ آٹھوں شرائط کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے صرف عورت عورت کا ورد لگا رہے ہیں میں اس لیے کہ یہاں مشرقیت میں عورت کو زیادہ مذموم سمجھا جاتا ہے لہذا یہ بات یہاں معاشرے میں اثر پذیر ہو سکتی ہے اور معاشرہ پورا فسق و فجور کا حامل رہا ہے لہذا فاسق کے خلاف پروپیگنڈا اتنا اثر نہیں کرتا وہ اچھا تو خلیفہ کون ہوتا ہے میں یہ تو ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو خلیفہ ہوگا یا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ خوچ از کله علمی تحقیق باندې خبره کوم نو بیا کله زما خلاف څوک پروپیگنڈا وکي وای دی د خدای د حکومت وکیل دی نو زوام خدای د خدای د حکومت بیړه غر کړی ا خدای د خونساګانو د حکومت هم بیړه غر کړی دین اغړوان د چې کوم هغه مې د دین زیات بدی شو ا دا غنه اغړوان د چې کوم هغه مې د اغنه زیات بدی شو ا دا غنه چې اغړوان دی هغه مې بیا ډیر زیات بدی شو او بیا دا غنه اغړوان د چې هغه مې هم ډیر حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه نه اخبار جان والا تپوس کو وستا یو حکومت سره جوړلانه نو ستا حکومت کې دراتلو سه امکان شتا نو مفتی رحمت الله علیه ورته زه په دې نیم مکلف چې زو بادشاہ کېږم زه په دې مکلف يم چې د الله د دین خبره وکوم خو عزیزانو دغه صدر سره ناستم نجی محفل کې او دغه خود سره ناستم په نجی محفل کې نو خپل ډیماند مو ته کول مولانا صاحب مو مولانا عبدالغفور صاحب حیدری مو زمونږ د جماعت ټول مشران مو نو بیا ویچی یه ملک میں جو بدمنی ہے اس بدمنی کا تدارک کیا ہے نمارتے تدارک تو بعد میں پہلے تو اس کا بنیادی کاز سمجھنا چاہیے کہ یہ بدمنی ہے کیوں یہ کیوں ہے نو اس کا بنیادی کاز کیا ہے نمارتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تخلوق کو زکہ مولا نور کار سے کوئی بخرائے ویلی دی پیغمبر کو چیندو سره کین عمر تو خدای ویلی دی پیغمبر ویلی چیندو سره کین اگر تو خدای دا وے پیغمبر علیہ السلام دا وے نمارتے پیغمبر علیہ السلام ما منبر باندې ولاړو یو تقریر کو وی کیا فرمایا ما جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا معاشر المهاجرین خمس ذبتلیتم بهن واعوذ بالله من ان تدركوهن و زما ملګرو پنځه عمل دي چې کله دا تاسو کې شروع شي او زه الله نه پناه غواړم چې خدای مو ته بچ که خدای به خامخا شروع کوي او چې شروع یې کوي نو نتیجې به ویني یو هغه نتایج به بوکتاوي نتیجې به ویني او نتایج به بوکتاوي یو لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا في متاعون ولو جاعوا التي لم تكن مزت من قبل في أسلافهم ويجكال تاسوك بي حياي زيادشي فحاشي وغرياني زيادشي زنانا بي پرده و بي حياشي نارنا بدكردارا و بدخلاقشي نارنا حضور علیہ الصلات والسلام فرمایل چې خدای به در باندې وبائی امراض راولي او داسې بیماری براولي لم تکون مزت من قبل فی اسلافهم چې د تاسو نړوان به چا بر دې بیماری نوم منورې دلې د نن نه 50 کال وړاندې چې کینسر پیژندو وایل تیز وایي او د نن نه 10 کال وړاندې چې ایډز پیژندو اوس ګوره یاګه یاګه دې کیه ہوتا ہے کیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام داسې بیمارو سره مواسطه چې ډاکټر به پنه پويږي او دوی ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين ما عهدك چیز دا حدیث ختمو نو بیا بس کوم ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم حضور پاک فرمایل چې کله تاسو کې د خلقو د حقوق او ایفا کې خیانت او امبزل من شروع شي مالی خیانتونه مالی فراډونه د تول پیمانه پراډ د حقوق او د ایفا پراډ په ناروا او طریقې سره د بل چا حق باندې قبضه چو دا شروع شي نو درې سزاګانې به الله درکوي یو الا اخذو بالسنين الله تعالی به در باندې مهنګای راولي وشدت المؤونه الله تعالی به در باندې بیروزګاری را د نائب قاصد د پوسټ لپاره بم د وزیر اعظم پروژه ضروری ده چې پلاسی چې برتی کیږي نو د وزیر اعظم نړا لاندې سپنې چې برتی کوله چې پلاسی لپاره خل به حضور جناب وزیر اعظم پاکستان جی ما چې پلاسی به د انسانیت تسلیل نه ده مولا ادریس صاحب څنګه دا انسانیت تذلیل له حضور علیہ السلام وی زکه د قوم کې مالی خیانت شروع ده و خذو بالسنین وشده المؤونه وجور السلطان حکمرانان به مظالمان وی کې با دیګره مونږ ورځی دا سړی لری کو ګوره که خزه کې خیری نو چې خزه راشي نه له خدای په کار اختین بیا ورځی چې اوس دا خزه لری کو کچرته خنسا ملاو شي چې اگر اولو آلته ابتابات کې الیکشن ته یو خنسا وډاړو اجړه ناغه خپل تقریر کې وې تقریر کې وې ویچ بھائیو آپ لوگوں نے مردوں کی حکومتیں بھی دیکھ لی تے عورتوں کی بھی دیکھ لی تے ایک بار ساڑی بھی دیکھ لی یہ وار مونگا لگا لوم نمبر را کئی کنا نوز بس دا گئی نمبر پات رہے چی اگو گورا بلا دا خدا ایک قہری خواہ اولا دا خدا ایک دا حضور علیہ السلام فرمائل او درم خبر چی ولم یمنغو زکاة اموالهم الا منعوا القطر ولولا البهائم لم يمطروا چې کله تاسو د غریبانو هغه لازم حق تاسو مال کې الله لازم کړی دی هغه نور کوي الله تعالی بدر باندې بر وخت بارانونه بن کی کچیږي نو به وخت دی دی خو با زمون وطن کې خلکو تمرکوري بلی دی خدای خیر کې خدای خیر کې ا دې خو د خلکو غنم پراتري خو چې ګلسي وي خدای خیر کې تیار غلاده تیار حضور علیہ السلام ایک کم باران کیږي اب هم خدای د سپو پښوګانو د وجه کوي ښه سپو پښوګانو د وجه او سلورمه خبره ولم ينقذوا عهد الله ورسوله تاسو الله سره کلمه کې وعده کړی دا پیغمبر سره مو وعده کړی دا لا اله الا الله الله استاب من محمد رسول الله او الله تاسو سره وعده کو استاد پیغمبر بمنو دا کلمه څه شه ده وعده ده کلمه څه شه ده وعده ده او حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه د تبلیغی جماعت مشر چاته نه تپوس کوي حضرت د کلمې حاصل هغه وتړي رجب وی لا اله الا الله مقصد زندگی محمد رسول الله طرز زندگی لا اله الا الله مقصد زندگی جون سره پاره الله او پیژنه او څنګه به پیژنه په کوم طریقه به پیژنه محمد رسول الله طرز زندگی چې پیغمبر زکه کمالار خی په هغه لار به پیژنه نازیزانو ولم ينقذوا عهد الله ورسوله چې الله پیغمبر سره کړ وعده ماته کې نو سبي حضور علیہ السلام فرمائل چې صلت الله علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم، الله بدر باندې دا سے بارانی قوتونه مسلط کی. ملٹی نیشن انسٹیٹیوشن ورته وی بین الاقوامی مالیاتی ادارے چانه چې مون قرضونه اخلو، زمونږ اوس بجټ را روان دی، قسم دې که زمونږ په کیسه اختیاری هغه راته ویلی بجلی سره بدا کوئی، گیس سره بدا کوئی، ریل سره بدا کوئی، جیاز سره بدا کوئی، موټر سره بدا کوئی، تیل سره بدا کوئی، مونږ د یو اختبار اخوا دی خو کې دین شو، زکه زمونږ عملونه دا غي پلاس کړي. حضور علی السلام وی دا زکه چې د کلمې کړي وادرې ماته کړي ده، او پیغمبر علیہ السلام پنځمه خبره وکړه چې ولم تحکم ائمتهم بکتاب الله وسنت رسول، چې تاسو حکمرانان د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت باندې نظام استوار نه کی. نو نبی علیہ الصلات والسلام د هغه سزا ویلا چې جعل الله باسم بینهم، ستا ملک او ستا معاشره به د بدمنه شکاری، مولا به مولا سره په جنگي، عامي به عامي سره په جنگي، پختون به پنجابي سره په جنگي، سنده به نان سندي سره په جنگي، مهاجر به لوکل سره په جنگي، او لوکل به نان لوکل سره په جنگي. حضور علیه الصلاۃ والسلام نو صحابه ته پوسو کې علاج سره وی حضور ای الله تعالی وای چې فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم، په ظاهر دی چې موږ بد دعا کوو چې خدای نواز شریف تباکه، ای الله ته بنظیره تباکه، خدای دا بل بد نظیره دا کسب الله دا تباکه، هغه تباکه. الله تعالی وای چې وشغلوا انفسکم بالتضرع الیا، ته ما ته ځان ول نه ډایرکه چې دغه سيزونو تدارک کی کې اکفیکم ملوککم، د دې ټولو فتنو او فسادونو نه اخلاص کم. واخر دعوانا ان الحمدلله. عبدالرحمن رازدار صاحب سرو اغه باټم لائن پک فورن اغه ډنډر اوسته ویجی تاسو، ځکه ابو بکر رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره خپل علاقه، خپل کم تعلق، یا ټو سم ایکستند ابو بکر کم حیانیت کې د پیغمبر ذات سره صلی الله علیه وسلم مسله تصوف ده. تاسو تصوف کوئ کنه کوئ اسلام سره څه کوي؟ حضور علیه الصلاه والسلام د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې حضور علیه الصلاه والسلام سره کم نږدې تعلق یا جان دو قالب، ابو بکر ذات داسو چې د پیغمبر نه جدا کېدنه صلی اللہ علیہ وسلم تعلق ورسره دومره قوی وو چې هغه ته رول نه اپلای کیده، قانون ورته نه اپلای کیده. چې کله دا خبر وکړه حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر ډنډ شو، شاته راغله ابو بکر دن نور علی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځنه فارغ شو، داسې ودرې د دعا یې کوله چې اللهم ان تولک ذل غصابه لن توبد فی الارض ابدا او الله، دا دې سوا شپک سا سوره بدر کې سوره خلقو درې سوه دیارلس، خو کسان هغه چې دا میدان کې حاضر نه وو، دوی د آرمی په لیست کې وو، خو د دوی ډیوټي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور لګولې وه. نو په میدان کې حضور سره درې سوه شپږ کسانو وی، او الله دا درې سوه شپږ کسان چې میدان ته راوستي دي، دا زما د پنځلسو کالو محنت دی. څومره کالو؟ پنځلس کاله کې دغه مې تیار کړي. دا زما د پنځلسو کالو محنت دی، د دې درېو سو شپو کسانو په اساس باندې ستا نامه به تا مې دنیا کې خورېږي، د تا دین به تا مې دنیا ته رسي، الله د دوی امداد وکا، د دوی معاون شه، که دوی دې هلاک قسم دې که قیامت پورې څوک ستا نوم په خولې باندې واخلي. وې دا درې سوه شپږ کسان کامیاب کا، کړي قسم دې تر قیامت بل څوک نوم وانخلي په دې ځمکه باندې. او حضور علیه الصلاه والسلام دا لاس دومره اوچت کړ دعا کې، صحیح، حالانکه مبالغه سره دومره لاس اوچتول په عمومي حالاتو کې دا ممدوح نه دی، دا قابل تعریف نه دی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلاسونه اوچتول اسنا الصدر، د خپل سینې په محاذات کې دعا به کوله، لاسونه به دور اوچتو، استسقاء کې دور برکل، بدر کې دور بر رسول. نو بعضي علما فرمای جنرالي اپلایډ دی، بس په چا باندې تنقید م کوي که اوس چې عالم داسې اوچت کړي داسې ورته موایه، نه خو ته ګمراهیې، هلته به د هغه طالبان ناستې دي د بوسو خې به در نه وکړي، ته د بې ادبه زوی دومره لوی عالم ته دا خبره کوي. ناظرانو، دا د حدیث د انټرپریټیشن، د هر علما او عالم خپل موقف وي، د هغه خپل پوینټ آف ویو وي چې دا حدیث دا په دې موقع پورې خاص دی یا د اپلیکیشن عام دی. خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړل وی، اللهم ان تولک ذل غصابه لن توبد فی الارض ابدا. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم حبا مبارکه، کم کوټ چې حضور اسلام کم گاون په وګه مبارک باندې چوله، دا لاسونه تور پورته کړل چې هغه گاون کته وغورځید، حضرت ابوبکر را اوچت کړ په وګه ول برابر کړ، حسبک الان فان الله وعدك النصر، وی پس د امر کافی دا الله تاسو ته د امداد وعده کړی ده. الله کریم فرمایله قد نصرکم الله ببدرن، لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله زور سلام لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة يقيني خبر دا الله تاسر امداد کرو میدان بدر کی. الله امداد کرو میدان. امام الهند فرمائی چه فرشتی مباشر دا قتال نوی خبر واحد دے. امام الهند بل تحقیق دے چه فرشتی مباشر دا قتال نوی خبر واحد کی ثابت تی. قرآن نوی چه فرشتو جنگ کرو دے. قرآن نوی چه فرشتو جنگ کرو دے. قرآنی نسوی چه وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. الله تعالی فرمائے د پنځو زرو فرشتو راتل د ستال د پاره بشارتو د جنگ د پاره نو د ټولې دنیا د پاره یو جبريل کافی دی. یو جبريل کافی دی. سوره قومونه تباہ کړ ابن سوریا پیغمبر علیه الصلاه والسلام تلغه وی تعالی دا وحی سوک راړي هغه وی جبريل لاړي وی بیا خو نو نشو دا مستا پیغام نشو قبلولې انه اهلک آباءنا دوی زمونږ پلاران نکال ټول تباہ کړی شخص پسند ټیپرست دی دا وی جبريل دی دا وی ټیپرست سره وی ټول آباء وی تعالی تباہ کړی دي بس یو لو اټیټیوډ پرواز به وکړو د خلکو بزونه پټاو شو ټول قوم به تباہ او برباد شو فاس بهو فیدارې یاسمین ټول به الټا پراتو نازیزانو اوس د خلکو ملولو د پاره خو یو جبریل کافی دی یو فرشته کافی ده دیو جن امام الهند تحقیق دی چې و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله اصل امداد الله جانب نو کمال امدغو چې درې سواش په کسان الله د زور نه زیاتو کافرانو باندې غالب راوستل فضای بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. عزیزان نما تاسو ته دعا د قبولیت لپاره به ماحول پیدا کړي دا الله د نصرت لپاره به ما نمونګه به ماحول مونی پیدا کړي دا داسې لکه سړی په لار رواني او لا نالای نه راځي دا ته ورته ټوپ کړي چې ټوپ کې نالای کې پریوځي مونږ ټول نالای کې پریوځي لا موږ ماحول پیدا کړي نه ټوپ مو نو چې کله به وخت ټوپ وي نتیجې څه ده بدا خاطو گڈ وڈ استر کی بدے ہم پخاٹ کی پٹی وہ زبا دے ہم ڈکئی ہم لو بدے ہم ڈکئی زکہ تالا ماحول تنی رسے دے جم و ما جعل الله الا بشرا لكم ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله اصل امداد الله جانب دو نو الله فرمایا ایها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم د خپل پروردگار بندگی کوي د خپل پروردگار عبادت کوي وفعلوا الخير د خیر کار کوي نو اس خیر څه ته وای ځان د پاره خیر باندې اصل کویږي د خیر خ معیار خ کرایټیرین او خ پہچاندار چې دا زکم کار کوم د کی بل ته سوره فائدہ ده د زکم کار کوم زما خو دکان شته زما شته دکان شته روزګار مې پکې روان دي د ایټی یا د ٹی ٹی یو پوسټ را روان دي دا بل سړی بالکل بے روزګار دی په ځای دې چې زه جم کوم په دواړو سيزو باندې پکې دم چې مې دکان رواني هم د ایټی په پوسټ باندې چې کله ستاده مفادار تسر راشي د حکومت مفادات سره تبال ته ډیوټی نه کې دکان کې مناس تنخواه به حرام اخلي یو ناروا خو بدا کې ګیم هغه بل د خوراک درکې هم نشته تاکه دومره ایثار نشته چې هغه ته ووایي چې زما خو کار روان دی راځه مرګریا زه د منستر صاحب پیژنم راځه مرګریا زه د منستر صاحب اډوایزر پیژنم فتنې پس پیدا شوې ایثار نشته مسلمانانو کې مولیانو کې نشته مسلمانانو کې راکې مخاله راشي صحیح او زه بلا خوف الا مطالعم دا خبره کوم په مولا کې ایثار نشته دا خیر به کوم ځای شروع کی د مولانا ډمبه به ما او تا شروع کو چې څو پورې ما او تا نه شو ځکه یو طرف ته خو مونږ ځان په مقام د قیادت علما قیادت رهنمایي د دې حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي چې د رهبرای د پاره د قیادت د پاره د رهنمایي د پاره د مشرای د پاره نمبر اول تاکي پویا پکار ده څه پکار دي پویا پکار ده نمبر 2 تاکي جرأت پکار دي شجاعت پکار چې مداهنت نکې نمبر 3 پتا کې ایثار او قرباني پکار ده او نمبر 4 پتا کې سخاوت پکار ده نو اس کومه مليانو ځان کې د سرور صفات دي پیدا کړي حق لرو چې مونږ د قوم قیادت وکړو لږ زور سره صحیح چې مل مراشه ته وای چې خدای اوس پچای ورته پم چې په لای چې په اوس کې چې پچای ورته اوس ته صحه لري چې د قوم قیادت وکړي صحیح حالانکه په واسطه پوره ده چې د مل مل یو په لای چې ور کول شي نه ورکه ولا بخل په مخاغسته صحیح مداهنت کې د جرأت او شجاعت مظاهره نه کې تا ته هیڅ استحقاق نشته چې ته بیا د قیادت داویدار شي او دا غوړې زبر د قوم رهبری کوم. عزیزانو چې سبق پر پر سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پڑ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا نمونگا غوڑو دنیا امامت او استحقاق نرلو دو جماعت دی امامت ہم غوڑو چلو دنیا امامان دے بے ذار کی مو اہلیت دو جماعت دی امامت نے پیدا کرے اللہ تعالیٰ دے منٹولو کی صلاحیت پیدا کی تاسطول آمین وائی نفرمائی یا ایوہ الذین آمنوا کہو واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر دا خیر کار کوا ایسار و قربان مزار کوا دا پیغمبر دا صحابو صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اللہ تعریف کئی ویوسرون غلال فسہم ولو کان بین خصاصا ومن یوق شخ نفسے فولائے کا دا تا نزکا تا پوز کوم چی دا قرآن ہم دا دیز ہے قرآن دے اللہ تعالیٰ فرمائے ومن یوق شح نفسے فاولائے قوم المفلحون چاچی دا نفس دا شح نظار بچ گو دے نفس کی شح والا ایلیمنٹ پروت دے دا اللہ تعالیٰ پا کلا گولے دے ابتلا مقصود دا کدا ایلیمنٹ لگولے نوے پتا بانے آزمائش پسنگ کی دا دا په دغه ایلیمنت الله تعالی لګولې دا عنصر لګولې د ستا په نیچر کې بیا درته هم الله تعالی ته تقاضی باندې پوره کړي دی به پانش کې دی به چنلایش کې دی به د خیر په لار روانه قران کریم فرمایي و احذرت الانفس الشح و ان تحسنوا وتتقوا فلکو شابه در حافظانو امتحان دی بس ایده و احذرت الانفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللہ تعالیٰ فرمائے وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُس دے انفس دے اعرابی کیفیت دغلط سے دے رفع رکھ نصب دے وائے زور سرا رفع او دے شح نصب دے وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اللہ نو فرمائے چی وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ و احذرت الانفس الشح دا تگی نفسونه د انسان د شح دریاب ته بوتلی شوی دی دوی تل ته وای چې سور اسکل شي ځکه چاله راړې د دریاب نه وبو نو خو یو لوټه براړې سور براړې او چې دریاب غاړې ته ورسې نو بیا خو بزان تر دې ځای راډک کینا نو الله تعالی فرمای انساني نفسونه دا ما د شح د سمندر غاړې ته بوتلی وو چې اوس کې چې سور اسکل شي و احذرت الانفس الشح دا د قران اعجاز دی وأحذرت الأنفس الشح دا انساني نفسنا دا شخص مندر تا حاضر کرے شویو اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن تُحْسِنُوا ابتلاء امتحان مقصود درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نتے کر روبیان دا اللہ فرشتے ابتلاء بنشتا امتحان آزمائش بنشتا اللہ تعالیٰ فرمائے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا اللہ فرشتہ دا اللہ دا فرمان لا فرمانی نہ کئی چی سو حکم ورتوشی باغی بانی عمل کئی کم حکم ورتوشی باغی بانی عمل خوپ انسان بانی ابتلا مقصد دوا لہذا دے دا شخص سمندر تا بوزو چی دیزا نا اس کا چی سمر شخص کلشی نو من پیم زان تر دیس پنگ موکر تر کمی کر بلا جیو مرکر دا سرطلہ دا ماتی نزدی مرکر دی اگوی ما چر تا پو مرکی دا کوک نا دیس کلی دا کوک نا مرگرو دور غٹ غٹ بوتر راوڑی وینا ناغه ته یو ګلاس واچو ناغه اوس کو دا کو خدا شه دي چې دوه ګټه موس کې چې ناشناي چې مې درې ور سره حاضر ني نو خود پس په مور اوزي ناغه چې یو ګلاس کو لګرا ته نور واچو نو چې پس په مور ته راوته مې بزګه او حضرت الانفس الشح و احذرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله تعالى فرمائے ابتلاء آزمائش مراد او ما شخ کی تاس تویلو چا مفسرین کو ترجمہ کی شخ بخل ما وے بخل نہ دی آوازے لیکن ریشے نہ دی الحرس والبخل والاستغلال الحرس والبخل والاستغلال greed miserliness and exploitation دا دری والا چی اوزیشی دا دی دری فیکٹر نہ شخ جوڑ چی او دا سڑے تباہ کئی دا انسانی دنیا تباہ کئی دا ابتلاء دا و احذرت الانفس الشح پا انسانی مزاج کے اللہ تعالیٰ بخل چورے دے پا انسانی مزاج کے اللہ تعالیٰ حرس چورے دے انسانی مزاج کے اللہ ایکسپلائیٹیشن استغلال چورے چھو دبل پسٹ بخبہ کی دی وہ چھو پل مقصد تزان رسائی و احذرت اللہ آغاز استا امتحانی چھو اس کم زائے تخبل خیر تر بل پسٹ رسی دے شی در بل پخبل سٹ پانے پکی دی او کنال تبریک لگے چھنا قطعنا زدہ کارنکو زکر دی بل سڑی سٹ دلان دی رازی مونگ کلا دا فکر کرو لگ زور سره وای مونږ اوسړی خود پلان نکم خدای به خو ماځي خو جزو خپل مقصد ته ورسم نو پتا ولګی دا چې د شح په دې ابتلا کې تناکام شي دیو جوړ پسې فرمای چې و ان تحسنوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. الله تعالی فرمایي کتا خپل مقابله کې بل چا سره احسان وکړه او تتقوا ځان دې د وایلیشن نه بچ کړه د پامالای نه دې بچ کړه فان الله كان غفورا رحيما. الله تعالی یقینا بخون کې دې رحم کوون کې دې. نو فرمایي وجائے دو فی الله حق جهاد مجاهد جهاد یجاهدو مجاهدتن وجاهدو فی الله مجاهد کوی فی الله د الله ذات کی وجاهدو فی الله مجاهد کوی د الله لار کی وجاهدو فی الله مجاهد کوی د الله د دل په بابان حق جهاد جسنګ د جهاد تقاضا وی یا د الله تقاضا وی ککل دی وی چې حق جهاد الله څنګه الله غواړي او حق جهاد الجهاد څنګه د جهاد غواړي چې دا جهاد څنګه غواړي په هغه انداز باندې جهاد وکا ځکه موږ ورته بیا یو کاونټر پروډکټ یو چې څنګه الله غواړي هغه انداز سره تنه کې څنګه جهاد غواړي جهاد کول هغه انداز سره نه کې دا بیا کاونټر پروډکټ یو دی په ځای د فائدې به نقصان وسی هم ځان ته هم امت ته. دا قرآن کریم اعجاز دی چې وجاهدوا فی الله حق جهاد. الله تعالی فرمایي مجاهد کوي د الله ذات کې مجاهد کوي د الله ذات کې سو معنا خپل خواهشات فنا کا معنا خپل ذات فنا کا معنا خپل منصب فنا کا معنا خپل مفاد فنا کا. الله له ترجی اولین ورکا د الله مخلوق له ترجی اولین ورکا چې فنا کیته میں فنا فی الله کیته میں بقا کا راز مزمر ہے. فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. اس دمڑو لو مانا حقیقی مرگ دے نہ دے مراجزان مرگ تو نسا. فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے. دا اللہ مخلوق لپزان بانے ترجیح ورکزان فنا کا پل خواہشات فنا کا پل تقاضے فنا کا دا دے سڑی استحقاق زمانہ ڈیر دے دا قامی مفاد دا زمان پا ذاتی مفاد وانے مقدم دی پا ایمان ہوئے چې زمون کله ذاتی مفاد او د قومي مفاد تسلل شي زه ذاتی مفاد پس منډه کوم که قومي مفاد پس ذاتی مفاد پس او دغه وجوا چې دې ملک نو تختیدم خلکو زره ځان پشان لیونه کولم خلک زه له ځان پشان لیونه کولم وی ته خدای واله ما ته خو نه وی خو مقصد داو دلالت الحال داو چې دا لیونه دی دې نه ځان لګټي نه مونږ ګټي تپری دی دې نه ځان لګټي دا بچاو مانه چې خفره بس خفره وی ته ځان له مونږ ګټلې مونږ دی غو تین تیر کړو صحیح. فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتو والمجاہد ول چی مجاہد سوکتے والمجاہد من خالف نفسه وہواہ. چی اصلی مجاہد آغا دے اللہ یو خبر کئی دا نفس و نیچر بلا خبر کئی اللہ یو خبر کئی دا خواہشات بلا تقاضا کئی چی دا اللہ لترجی ورکر پخپل نفس اخپل و خواہشاتو باندے دا دا آلہ درجی مجاہد دے دا درج آلہ درجی مجاہد دے. اس من ہر جنگ تیار یو خودی یو جنگ دا دیر لوی مشکل جنگ دے دا دیر لوی مشکل نمبر اول نمبر دو شیعو ندی دا دی دیر مشکل یو خپل ځان سره جہاد کول خپل ځان سره یوا او دویم د حکمران ناروا او تناروا ویل د حکمران ناروا او تناروا ویل پیغمبر علیه السلام حجۃ الوداع کې چې کله جمره اولا باندې رمه وکړه یو صحابي راډوان نشو وی ایل جهاد افضل او دا الله پیغمبر کوم جهاد بهترین جهاد دی. پیغمبر علیه السلام ورته وکتل په اوخه مبارک باندې سور شولان دی روان شو چې دوی مرمه وکړه بیا راغی وی ایل جهاد افضل جی کوم جهاد افضل دی. پیغمبر اسلام ورته بیا وکتل بیا په خسور شو وړاندې روان شو چې کله جمرای عقبا او جمرای کبرا وشته پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې وخه باندې سورید تپوس یو ک عین سای عقل من سړی و صحابي سو چې دوه واري ماته جواب را نکړ نو دا سنو چې مرای تور پرې وته هی مونږ چې سوال وکړو کومه ډای اګنور کی چیرې دا ماحول نه دی یا سبحان الله مونږ کی عقل چرته مونږ کی عقل هغه خبره به در باندې کوي ما جیو تاسو الکه چې زغر شم خدای دې خوار کړه ماحول نه دی زغل زکه شم د حکمت عملی په بنیاد باندې د ډیپلوماسي بنیاد باندې چې ردی منفی اثر به ډیر زیات وي زه درو خو درته ویل نشم ال چې رښتیا درته وایم نو داغي منفی اثر به ډیر خراب وي زما په مرګ دې به اثر پیوزي ستاسو مرګ دې به اثر پیوزي دا وخت نه دی یا الذین امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا. موقع محل تا ګوره بیا جواب ورکوا، موقع محل تا ګوره بیا خبره کوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوس چې دوه واره هغه صحابي ته جواب ورنک، بس ها پوه شه چې زما په خیال دا خبره خنه ده. نو په درېم ځل تپوس نک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل تپوس کې، اے نسائل، هغه سړی تپوس کو چرته دی اراونه ویجی زین ما تپوس کړ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل افضل الجهاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر، بهترین جهاد ده چې جائر سلطان تا ظالم سلطان تا حق خبرو کې. خو جائر سلطان بستا حق خبر المنی چې استاد مفادات ټسل ورسره ني، او که کوم ځای استاد مفاد ورسره ټسل وي تم پاغه فیلډ کې چې کوم فیلډ کې جابر سلطان ده هغه نستا خبره مني، نه ته خلک مطمئن کول شوې دي. خو بم ووټ ته ودرېږي جنرال صاحب څنګه مخالف چې دې بم ووټ ته ودرېږي د دې مفاد ټسل دی ورسره. هلته به خلک کنوینس کیږي نه، خلک مطمئن کیږي نه. وای دا خو پالیټکس پالیسی کا پالیټکس سیاست برائے سیاست او اختلاف برائے اختلاف. دا مونږ نه معاملم دغه تګړ بڑھ شو، تنقید برائے تنقید چې مونږ نه معاملہ. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چه افضل الجهاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، بهترین جهاد حق خبر کول جائر سلطان تا جابر سلطان تا کول دی. چه کلا ته د مفاد په میدان کې هغه د پاره خطر نه او ته حق خبرو کې اور ته وګم کی دی اور ته وګم کی دی. خو کلا ته هم د هغه میدان شاه سواری بیا چر ته وګ کی دی. وای دې ما کو زه یو پخپل په شوريږي دی وای ته کوشش اوس ما ته وګورئ. په دې ملک یو هنګامه شروع ده، جج صاحب لر کړی دی، قاضی القضات صاحب لر کړی دی، اسی په ایمان وای ته د وکلاو خبره نکوم. وکلا خو یو ځله معززه طبقه ده، خو د وکلاو نه را په دې خوا دا مونږ سیاسیان چې کمانډا سره دا مسله هندل کوو په ایمان وای چې دې سیاسیانو دا جج صاحب خوښ دی نه دی خوښ. خو هغه بل شی په ورده کې بدی شي نو د سره د وای شابه ماما سترګې سری دي ده ته وای ماما وای شابه ستا سترګې سری دي صحیح. هغه ساده سړی دی، هغه هم پم شری دی، هغه وایي نو واقع سترګې مې سری دي، زما په خیال سری هم دي صحیح. دا د عین تقاضا ده، عین کیس پابندی نشته صحیح. پر ملک اصل خبره ده چې مونږه جذباتی شو مسله کې مونږه وجي او هندو اغه مامبر دی ملګرو ته وې ما یو معروضی حقایق ته ګورې بل ملک په شریعت ته چړیږي دا پاین چړیږي پس چړیږي دا ملک په شریعت روان دی که په عین روان دی؟ پاینم نه روان خو وای دا سه پاینم روان نه دی خو وای دا سه چې په عین روان دی. عین کیس پابندی نشته سوای د صدر وزیر اعظم د پوسټ نه. یو ادمه خبره ما ورته مې مرګریا اوس خود کوډیفاید لا زمانه ده، کوډیفاید لا ضابط شوی قانون دی. کتاب پسې روانه لکیر کې فقیر لکزور سره هغه کتاب پسې رواني کتاب نه اخوا دی خو کې دی نشه. ها انټرپریټیشن به اخوا دی خو کې دی، اصل قانون نه اخوا دی خو کې دی نشي. تشریح کې به اختلاف فی د دې جج او د هغه جج د دې وکیل او د هغه وکیل خو داسې نشي کولای چې په دې آرټیکل باندې پکې دا بل تور جمپ کا داسې جمپ نشي. او ما د پاکستان په تاریخ کې یو چیف جسټس تیر شوی دی، یو چیف جسٹس او هغه د عیسائی شه دې عیسائی چیف جسٹس جسٹس اے آر کارنیلیس او دا په زمانہ دا د عدالت په اساس باندې د پاکستان د تاریخ بهترین زمانہ و. ذکر هغه سړی نه خزوا نه بچیو نه کورو نه ځان له مکان جوړو ریټایرډ هم شو په حیثیت د چیف جسٹس د لاهور فلیټیز هوټل کې په کرایه باندې اوسېدوم هغه کمره کې مرسه او چې څو ورسره هغه هم ویل وصیت کړ چې دا د مذهب چرچونو ته ورګي. عزیزانو با ته دې راز دې معنا دانه ده چې سکن یو غیر مسلم له مسلمان باندې ترجیح ورکوم. هم مقصد به دار چې دا ملک په آئین روان دی او د آئین تقاضا ده کدا بهر ته دی نور دی ورته شب ماما سترګی سری دی وی ګیدړ بل ګیدړ ته وی چې دا تلته ډیر غټ خر دی په دې ځنګل کې او کده مو او تبم خسرو شپ خورا کا زبا خسرو شم نا غورته خو ډیر غټ څنګه به څنګه به وو وی زبا تبر سره نه شره شو دی سړي نو وی زبا داسې اٹیک کوم خو ته مارانی شي تو ما رانی شي زبا تا ته غوسه کیږم او هغه ته هم غوسه کیږم دوه درې واره ما راونی شي خو زما سترګو ته بګوري وای چې سترګو ډوري مصری شي نو بیا ما ته وای چې ماما ورځه پسترګې لسری دي صحیح. نو بس مړه ته خود دوه درې واره ور سره داسې وکړه په سلور زره ورته ماما ورځه پسترګې لسری دي یې چې په اس باندې حمله کولا هغه ورته دوړ خپې ونی ولي او وی په دې خپل داسې واړو اقوا نو دې په دې بل کې در راغلا شي پاغې راکي خود رخلې دې خو بس لسری نه وي تاسو وی چې سری دي بس سو پوره دې ملک ته منافقت درې وته منافقت منافقت دا د دې ملک د ټول لوی بیماری ده. افراد هم کوي، جماعتونه هم کوي، حکومتونه هم کوي، کوي که نه کوي او ورته دا پته وي چې زه منافقت کوم. لیکن هاتی کې دانت کانه کې اور دکانه کې اور خیر مونږ نه کوو. خدای نه غواړو چې موږ له خیر نتیجه راکې قطعا نه ورکې. دا د الله قانون ده، سنت الله نه ده، دا د خدای تدبیر تقاضا نه ده. الله تعالی دا ټول دنیا په تدبیر روانه کړې ده. اما یدبر الامر فسيقولون الله. تدبیر د امور څوک کوي؟ الله یې کوي. د خدای د تدبیر تقاضا ده چې ته به داسې یې نتیجه او په داسې مرتب کېږي. نو چې ته داسې نه یې نتیجه په څنګه مرتب شي؟ وجاهدوا فی الله حق جهاد هو یتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. د جهاد میدان کې کله بستاز مداری وی خبره کول، کله برتاز مدانی وی د لاس نه نیول، کله بستاز مداری وی فورس او قوت استعمالول، کله بستاز او د ټولو ځان خپل کنډیشنز دي، د ټولو ځان خپل شرایط دي. هغه شرایط ته وګوره چې کله شرایط موجود سي بیا به داغې نه بعد د متعلقه میدان کارګزاري شروع کړي. وجاهدوا فی الله حق جهاد او وجتباکم دغه الله تاسو انتخاب کړی دی. کني دنیا په انسانانو ډکه ده، تاسو څومره چې ناشې صحیح او 1.50 بلین مسلمانان دی دنیا کې، 1.50 بلین، یو نیم بلین یو نیم عرب مسلمانان دی دنیا کې، دای کی تقریبا وو 8 ملیون مسلمانان دا په امریکا کې دي. عزیزانو اوس دغه ټول مسلمانان دا د خدای انتخاب دی. دا زاو تا اسیم ګیرې نه پری خو دی، دا زاو تا اسیم پټکی نه دی والی، دا زاو تا اسیم کلمه نه دی ویلی. دې معنا دا نه چې ګنې شاګیرې نشته نه مسلمانان نه دي. دا زاو تا هر یو سره چاهي مونږ کوي کنه کوي مسلمان دې کلمه ویلې دا دیم خدای سلیکټ کړی دی، دیم خدای چوز کړی دی، دام خدای د خپل دین لپاره منتخب کړی دی. خپل دین لپاره د بنو تمیم وفد راغی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته، ودا الله پیغمبر اله متدعو ستا دعوت ستا دی، ستا بلن صدا، ستا مشن پیغام او پروگرام ستا دی. رسول پاک فرمایل ادعو الی الله على بصیرة انا ومن اتبعنی فسبحان الله وما انا من المشرکین. رسول پاک وی ز خلق الله تعالی بلم زما صاحب خلق الله تعالی. خو په دې خبره مو سر خلاص دی، په دې خبره مو سر کله خو سړی خبره کوي په خپل په مطمئن نه، کله سړی خبره کوي خو په خپل په مطمئن نه. ما ته یو مولوی سی وی جی پته نشته چې دا مونږ په حق یو شیګان په حق یې ما دام ایمان والا مرګره دی صحیح دی. ما غریب لا تر اوسه په خپل کنفیوز دی، لا تر اوسه په خپل کنفیوز. بصیرت بنیادی شی دی ایمان ته، بیا چې په کله دی عقیده خپل کړه بیا په سر خلاص کا چې دا زما دا خبره دا الله والا خبره ده، دا رسول پاک والا خبره ده. دې معنا دا نه ده چې نو ټول خلک خردي نه، دا غي معنا ده چې دین ورو خلکو توس دا فکر ورکنوي کا، دا خبره ورته ورکنوي کا، هغه په مطمئن کا. ناظرانو وجاهدوا فی الله حق جهاد وفد بنو تمیم راغه ورته استاد ورسده. رسول پاک ورته وې هذه سبیلی ادعو الی الله غلا بصیرت انا ومن اتبعنی فسبحان الله وما انا من المشرکین. وې زوم دې خپل خبره باندې مطمئن يم زما صاحب ټول. او چې په خبره کله مطمئن شي بیا قسم دې کې قربانی کول تا تکرار کارش، بیا به نمبر 1 تاکی یره ناراض، نمبر 2 مفاد لبا ترجیح ورکه، مفاد لبا ترجیح ورکه، نمبر 3 مداهنت بنکه، مداهنت بنکه. دا درې شوی نه د دې بیا بالکل چټي وشي، بیا سړی دنکې کی چوٹ. ها د خبرې اندازې خېسته وي، د خبرې اندازې خېسته او حکیمانه وي، خو مداهنت پکې نه کوي. که سړی ورته وکی کینی ا مطمئن کیږي په کوم خاطر ورته وکی کینی، ځکه چې سړی سر خلاص دی، دې باندې خبره مطمئن دي. صحابو به ساده خبرې کول. مولای الیاس رحمت الله علیه ما ته وګورئ، اکابر وای، بزرگان وای، چاچا ورسره ملاقات شوی دی، دا څه مقرر نو جبا کې املوک نه تو جبا. خو په دې خبره سر خلاص وو، په دې خبره باندې سر خلاص وو. او دا خبره د ځان راوته، کوم ځان راوته؟ چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آغا د لوکنت والا مولای صاحب خبره د میواد د کلو نو چته شو. انت امریکا کې ګوره، په برتانیې کې ګوره، په فرانس او پیرس کې ګوره، د دنیا په کومه خطه کې غړي اوس هغه کې هم څه مقررین نه صحیح. مولانا عمر صاحب پالن پوری درا په دی خو مونږ مولا طارق جمیل صاحب اورو صحیح. هغه بیانې ترغیب خود ټولو بیان اوري خلق. ولی خبره چې تر راوځي سره راوځي همیشه چې مولا خبره د خدای په درد کوا، د دین په درد کوا، د پیغمبر په محبت کوا، ته بیا ګوره جاهل سړی ومستا خبره اوري. نوې فرمایل چې هاذه سبیله ادعو الی الله على بصیرت انا ومن اتبعنی فسبحان الله وما انا من المشرکین. وفد بنو تمیم در رسول پاک دعوت قبول کړ، کلمه اویلا نوی خلقو نو وارث خلقو. حضور پاک ته وی مننا غلیکا از آمنا بکا و صدقناکا نون تاثر احسانو کو زکا جی ستا جنڈو مخجولا سو مخجولا ستا جنڈو مخجولا نارے تکبیر اللہ اکبر جی محمد رسول اللہ زندہ باد ایسے مسئلہ پکی نوا چی ستا جنڈ دے خلق و فکر داو چی مون تاثر ملگری شو ووٹ با تالا در گو مانا دا چی تبز مونگا احسان منی تبز مونگا مننا علیکا از آمنا بکا و صدقناکا جبریل امین راغه وی دیل دا بنیاد نن نٹی دا بنیاد نن نٹی کا تاست پتر زدگا الیکشن تا ولانم دا بدقسمت آئینا ستا ولانم بدقسمت آئینا نو مرگر چو مانا ولان دے بیان کو وی مونگ با ٹول کرے قاضی سے بلا ووٹ ورکو خوز من دا کلی دا مسئلہ دا قاضی سے بہت سو مونگ سر وعدہ کئی چی دا کار بکوم دا چی بور پاسی دا مائدہ چی سر وعدہ نکوم زکه ما ته پته نشته ما په اختیار کې وسه ما ته پته نشته چې ما په اختیار کې وسه شي بیا ته کله ممبرم شم یو کلی ته بوتلم وې دا زمونږه بجلی ده ما که څه شي ملاو شو بیا به کو که څه ملا خلک به دې خفاو وې دې دا شو نه دا وشو صحیح شبه کچ کوي صحیح کله وشو ان شاء الله چې کله قیامت راځي د اسرافیل د شپې لانه یو کال مخ کې اسرافیل ما مرګ څه شي نه ته څنګه وشو توس ما په دې ممبرای باندې د ایمان نه خلاصې زما قطن دا کار نه کوم چا بیا به قاضي سره لوټ ورکوم ما ته پورت لعنت نکم زما په ووټ لاندې زما دلته پاتې کېږم نه ووټ باندې سکوم عزیزانو د دې قوم اپروچ ډېر عجیب دی یو خو ځپلی دي او بل بیا په خبره ځان نه پوهي یو خو ځپلی دي نو تر هغې حده ورسره زما همدردي ده خو چې په خبره ځان نه پوهي نو هېڅ همدردي مې ورسره نشته ځکه چې اوس یو سړی نه پوهي په ځان په خبره او ته پوهي نو سه همدردي به ورسره وکړي یو سړی ځان پوهي ته غورځوي نو ته ورسره همدردي کوه ورته ورته مه کوه او غوی نه کوم وایشه بسم الله شا والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بسم الله کا عزیزانو عرض مې کو چه بنو تمیم و فد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توئی چه مننا غلیک از آمننا بک و صدقناکا جبریل امین راغے یمنون علیکان اسلمو قل لا تمنو غلی اسلامکم بل اللہ یمنو غلیکم ان حداکم لیمان دی پتایا ساندر رے چه دی اسلام قبول کرے دے کلمے ویرے دا مسڑے دا مسلحت شکار شکار او جی الله تعالی ټول لا وړا ته وړا جنتونه درکې تاسو ما مرګرته او کړه صحیح او موږ هر یو کس ته تعالی ته وړا جنتونه ورکین دا نور بس کوي بیا چې ته وړا د شین دا نور بچر ته کوړته وي بوزو صحیح خدای ټول مسلمانان الله ته وړا جنتونه ورکې تاسو ټول امین وای ایون خدای دې دا ټول دنیا کافرانو مسلمانانو کې چې په جنت کې را سره شریک شي چې مزاج یار کې پیدا او چاهنه والے لکه دا دین میدان داسې دی لیکره رقابت نشته لیکن رقابت نشتا ما سره سوک په دین را شریکی گی زمور سره دشمنی نشتا مزاج یار کے پیدا ہو چاہنے والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرے رقیب نہیں در دی دین کمال لے چو گورا ستا چا سرمین دنیا کے نو کہ پاغبل سوک میں نہیں گی نو تو آئی چا سترگی میں تیو گستے تاز طول در میدان نتیری حل نو آئے اگا باچا وی طول پا کی دین کرولنگ باچا بے پا کم شامل لے نو ستا رقیب تین برداشه خو کته محمد رسول الله عاشق صلی الله علیه وسلم ابل عاشق پیدا کی استا ور سره نفرت پیدا کی که محبت پتہ لگے دا چې دا غټول محبتونه دا غلط دي دا یو محبت حقیقی دی چې دا محبت بنیاد باندې تا چا سر رقابت نه پیدا کی تعلق دې پیدا کیږي نو ځکه شاعر وای چې مزاج یا کے پیدا او چاہنے والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرہ رقیب نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتو وے چلا فرمائے منون علی کان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم ما بانی خپل اسلام بطور احسان مزبا دئی بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ با بل اللہ یمن علیکم تاسو وای دا مزاری حقیقت ته په حال کې مجاز د استقبال کې زیدا بل شان و زوم د حقیقت د استقبال کې مجاز د حال کې بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ بتا سر احسان کئی مستقبل کے ولی علت موجود دے انت علیلیت ان حداکم للی ایمان دا دی وجه چه تاسو ایمان طرف تا گائیڈ کریے دا ایمان دایت در کردے نو چه تا کلموے اس اللہ پا دورزی دا شپی تاثر احسانات کی تو پوئے گی نا اس تا چه او دسو کی در سر خدا یو احسانو کزکا تا مومنی صحیح تجومات سر آدن نشوی در سر اللہ بل احسانو کزکا تا مومنی تا دور کا تا نفل اکرل در سر اللہ بل احسانو کزکا تا مومنی وازیزان رو زمونگا اپروچ دیر محدود و شارٹ سائٹ انده مونگا و پینزر روپای خورا نکرن تشپ منزر و منزر اوالو باید چیر ایمان پاوارا رسر دا احسانو کی چیجیب کرا روپای راوا چاہی یا رسرو باران دا بانیو کی بل اللہ یمنو علیکم ان هداكم للايمان وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم دغي الله استاس انتخاب کړی دی وما جعل عليكم في الدين من الحرج اوس لوی سړی چې چا انتخاب وکړي د ذمہ داري لپاره ذمہ داري ډیره مشکله ای کله دی وای چې او زما اپوینټمنټ خو وکی پته نشته ذمہ داري به سرته ورسوم کو به مرسوم یو زمانه داسې و خلک به ذمہ داران تختیدل خصوصا ملایم صاحبان یو ذمہ دار داسې ده په ذمہ دارو جګړې دی وبل سره صحیح ده صحیح زدلته هم د کلی د امارت د پاره به مونږ د مولیانو وفد بوته یو مولای صاحب ته چې ته به د کلی امیر شې غوې نه نه بس زه به کار کوم مال د ذمہ داری مرا کوي اوس خو زه خبر شوم سپینګیرو مولیانو خلکو ته اپروش کوي ما به امیر نه کوي صحیح ابلوی مور سره نائب امیر کوي ابلوی مور سره الله تعالی دې مونږه واپس هغه اخلاص بیا راولي ټول امین وای او وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الله تعالی فرمایل چې د فکر مند خبر نه ده هیڅ یو ذمہ داری داس نشتا چې الله پتا سو باندې بوج چولی تاسو د بسات نه زیات هر یو سړی ذمہ دار دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها چې الله تعالی څومره قوت درکړه دي هم دومره تا ته دغه عمره کار وکړه وما جعل عليكم في الدين من الحرج ملة ابيكم ابراهيم دا ستاسو د پلار د ابراهيم وراثت دی دا دین نو ماته وګورئ د پلار په وراثت باندې خو مونږ ځان مړو د نیکه په وراثت باندې مونږ ځان سلی بلا ډیر شي دنیا کې وګټي وینا نه دا کندر کې هماله پنځه مرلې راکای ځکه دا خو زما د پلار نیکه عزت دی اچھا وای کنه وای سړی د لوګي مریږي خو د پلار نیکه زمکه نه خرڅی د پلار نیکه زمکه نخر صحیح د پلار نیکه کور نخر صحیح وای دا زما عزت دی دا زما ناموس دی زب ملک فریدم کراچای ته بلال شمل ته ټاټکې چړوم خو پدی دا زما لپاره شرم خبره ده عزیزانو نو الله تعالی هم فرمایي چې دا دین دا خو ستاسو د پلار د ابراهیم میراث دی ځان ته ته هم بده نخکاری چې دا دین درنه شي ځان ته شرمېږي هم نه چې د دې دین په اساس باندې د غیرت او د جرأت مظاهره نه کوي ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین اللہ تعالی فرمائے هو سماکم المسلمین دے ابراهیم تاسو باندې مسلمان نامے خو دے وا یا هو اللہ تاسو باندې مسلمان نامے خو دے دا من قبلو تاسو یواز دی دین کې مسلمانان نه د دین اوران دې هم د اسمان دي دین تابعدارو ته مسلمان ویل شو یهودیانو خپل زمانہ کې مسلمانانو عیسایانو خپل زمانہ کې مسلمانانو د نوح علیه الصلاه والسلام تابعدارو خپل زمانہ کې مسلمانانو ابراهیم خپل زمانہ کې مسلمانو عزیزانو من قبل و فی هذا د تاسو دا ټایټل او دا لقب د مسلمان د دین وړاندې دین کې هم و فی هذا اپدی دین کې هم لیکون الرسول شهیدا علیکم امام ولی الله رحمه الله فرمایي شهید په معنا د معلم ليكون الرسول شهيدا عليكم معلما اياكم شهيدا عليكم بمعنى معلما اياكم الله تعالى فرمي ده پیغمبر ستاسو استاد ده صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر ستاسو استاد ده صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس او تاسو ده محمد رسول الله امتيان ده انسانيت استاذان جي تاسو بتعليم ورکوي انسانیت تو تکونو شهداء علی الناس اس کا وہی بس فاقیم الصلاۃ مسقیم و کما حق و آتو الزکات زکات ور کو و تسمو باللہ ونس اگین اللہ تعالی وی د خدای په ذات لاس لگا پس دا لاس لگا دا سینو وی جو تاسو به حبل الله و تسمو باللہ په الله اعتماد کوي دا الله په ذات اعتماد کوي هو مولا کوم دا الله تعالی تاسو مالک دی هو مولا کوم دا الله تاسو دوست دی هو مولا کوم دا الله تاسو محافظ او پروټیکټر دی هو مولا کوم دا الله تاسو دوست او مهربان دی فنعم المولا ونعم النصير او دغه الله تعالی بهترین مولا هم دی ا بهترین مددگار هم دی الله تعالی زما وینا ستاسو ورې دل خپل جرا کې قبول او منزور کی څومره دوستان چې لري او نږدې راغلي دي الله تعالی دې ایته دنیا او آخرت خوشاله ورکي کم دوستان چې د عذر په بنیاد دې راغلي الله تعالی دې هغه مون سره دې دعا کې شامل حال کی الله تعالی دې ټول امت مسلمه باندې ورحمیږي الله تعالی امت مسلمه کې وحدت پیدا کی په دغه دیار غیر کې مسلمانان یقینا ډیر په تکلیف دي اسلامي دنیا کې چې حرکت وشي او چاوم کړي د خیر په اراده کړي کد شر پیرا دے کړی مقصد نیک وی او کبد وی داغه منفی اثر د اغه مسلمانانو باندې ډایرکټ ور پریوزی داغه ایمان په خطر کې داغه عبادت خانه په خطر کې، داغه عزت په خطر کې، داغه حجاب او پرده په خطر کې، داغه ګیره او پټکه په خطر کې، دا هغه ټول ناموس په خطر کې. الله تعالی دا هغه ایمان او غیرت محفوظ کړي، الله تعالی دا هغه عفت او عصمت محفوظ کړي. عزیزانو ما او تا یو بل سره على پختو ضرب المثل دې کو نه پکو نه یو، خو هغه نه وای دا چې دا خلک کو نه پکو نه دي، هغه وای دا د دنیا بل سره کې چې کوم حرکت شو دا ټول په اتفاق کړی دی. زبر تعالی کله کله وایم و مونږ جاړو د بی اتفاقۍ د لاسه چې مونږ کې اتفاق نشته، خو چې یو حرکت شي مې تاسو وایي ټول په مشوره کړی دی، حالانکه مونږ ته پته هم نشته د میډیا نه راته پته ولګي. نو بار ته دې الله تعالی دې امت مسلمه له خیر ورکی، تاسو ټول امين وایي. الله دې یووالی پیدا کی د ټول دنیا کافر او غیر مسلم، الله تعالی دې ایمان په دولت مال امال کی، الله تعالی هدایت ورته نصیب کی، د ظلم د ظالم نه الله تعالی مظلومان خلاص کی. پروردگار د افغانستان مسلمانانو باندې رحمیږي، الله تعالی د عراق مسلمانانو باندې رحم کی، خدای دې فلسطین کشمیر او د چیتنیا مسلمانانو باندې رحم کی، الله تعالی د سومالیا مسلمانانو باندې رحم کی، الله تعالی زمونږ د ملک باندې رحمیږي، والله په دین باندې خاد او آباد کی، الله دې دین باندې خاد او آباد کی، الله تعالی دې هدایت نصیب کی زمونږ حکمرانانو ته، الله تعالی دې هدایت نصیب کی زمونږ دینی او سیاسي رهبرانو ته، الله تعالی هدایت نصیب کی دې ټول قوم ته او ټول ملت ته او ټول امت ته. پروردگار عالم د مریضانو د هغه شافي معالج شي، الله تعالی د مشکلات ولا مشکل کوشایو کی، د چاچې حاجاتي الله تعالی حاجت روايو کی، الله تعالی زمونږ میندې او خويندې د عزتونو محفوظ کی، څوک زمونږ لري نږدې دوستانو کې وفات دي الله مرقدونو منور کی، د چا څومره ضرورت دي الله تعالی معلوم دي، الله تعالی ضرورت پوره کی، الله ضرورت پوره کی، څوک بے روزګار دي الله تعالی ورته روزګار ورکی، پروردگار له چا روزګار ته کې برکت ولا واچي، څوک بے اولاد دي الله صالح اولاد ولا ورکی، الله تعالی چا اولاد ته خدای ته نیکان صالحان کې د تربيت اسباب ولا پیدا کی، الله تعالی د تربيت او تعلیم اسباب ولا پیدا کی، الله د تربيت او تعلیم اسباب ولا پیدا کی. پروردگار دې ټولو جمع باندې او رحمېږي، په دې ټولو جمع باندې او رحمېږي، په دې ټولو جمع باندې او رحمېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.